Ladies and gentlemen, please stand with me and raise your glasses. Agent Tomasz. Zwracam się do was, towarzysze, do całej naszej partii. Barack Obama zakrywa 100 miliardów dolarów, Putin odbudowuje Imperium Sowieckie, a w Danii drożeje masło. Koniec świata, moi drodzy, a poza tym wszystko po staremu. Przed nami kolejny... Agent Tomasz. Tak tę politykę trzeba uprawiać, żeby być w tej polityce. Trzeba stosować różne sprytne sztuczki, żeby zwrócić na siebie uwagę. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Od samego rana dzisiaj zastanawiałem się, czy ta audycja w ogóle ma prawo powstać. Używając słowa prawo, mam na myśli nie takie prawo, jak ostatnio wszystko jest prawem. Nie? Praca jest prawem, iPhone jest prawem, coś tam jest prawem, człowieka niezbywalnym oczywiście. Miałem na myśli prawo wyborcze, ponieważ o ile większość tej audycji powstaje w piątek, tak, że tak powiem, na sieci, ląduje ona dopiero w sobotę. No a w sobotę nie będzie można mówić w Polsce o rzeczach ważnych, ani też w niedzielę do 20, zdaje się, czy do 21, do zamknięcia ostatniej w ogóle jakiejś okręgowej komisji w Pipidówce, gdzie w ogóle sołtys zgubił klucze. Tak więc dzisiaj nie będzie o wyborach i chyba was to ucieszy tak naprawdę, bo ja osobiście szukałem ostatnio czegokolwiek, jakiejkolwiek audycji, która nie byłaby o wyborach. I wszystko było o wyborach, łącznie z audycjami motoryzacyjnymi. Tak więc o wyborach już, że tak powiem, kłódeczka. Zresztą skoro wszyscy przez ostatni tydzień mówili tylko i wyłącznie o wyborach, no to agent powinien właśnie być o wszystkim, tylko nie o wyborach. I szkoda tylko taka, że mam piosenkę przygotowaną, tą piosenkę, która leciała w zeszłej audycji, schowana w środku audycji. Jeśli słuchaliście, to wiecie, jeśli mogliście też ją znaleźć na YouTubie czy w internecie, piosenka wyborcza i tak dalej, i tak dalej. Dosyć z ciepłym przyjęciem się spotkała, tudzież bardzo wam za to dziękuję i nie wiem, czy mogę tą piosenkę wyborczą puścić w dzisiejszym odcinku, a skoro nie wiem, to, że tak powiem, sobie to odpuszczę, bo ja w tych wyborach, jak już stwierdziłem wcześniej, jak już tydzień temu o tym rozmawialiśmy, postanowiłem nie uczestniczyć ani czynnie, ani biernie. Nie startuję, nie kandyduję i nie głosuję. Ale to nie dlatego, że jestem jakimś tam abnegatem rolnym i tak dalej. Po prostu w moim okręgu nie mam takich list, jakie by mi się podobały. Nie mogę też nigdzie wyjechać, ponieważ jestem daleko, daleko za granicą i nawet jeśli gdzieś za granicę stąd sobie pojadę, to tam jest dokładnie ta sama lista, ponieważ cała Polonia ma bandę czworka sensu stricte i musi, ma ten wybór, że tak powiem, troszeczkę ograniczony. Czyja to jest wina? Już nie wchodźmy w to w ogóle. Dzisiejszym jedynym kandydatem, jakiego będę promował na przestrzeni dzisiejszej audycji, jest Święty Mikołaj. To jest mój kandydat prawdziwy. Mam nadzieję, że promując Świętego Mikołaja jako swojego kandydata, który nie występuje na żadnej liście wyborczej, w żadnej podkomisji, w żadnym okręgu itd., itd., nie narażę się szanownym władzom, szanownym sądom, nikt nie będzie mnie ścigał, no przynajmniej do świąt, chyba że rozczarują go prezenty, które dostanie. To by było na tyle, jeśli chodzi o wybory. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu bardzo mocno przegiałem i ta audycja miała ponad 2 godziny, tak więc w tym tygodniu się będę raczej streszczał. Nie będą to już 2,5 godziny, chociaż przyznam szczerze, jak zawsze zaczynam audycję, to jeszcze tego nie wiem, więc może lepiej nie będę obiecywał, dobra? Bardzo fajny zestaw informacji, dzisiaj będzie dosyć sympatycznie, dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło w zeszłym tygodniu i nie mówię tu o rozmowie kandydata jednego z innym redaktorem gdzieś w telewizji, czy trudno powiedzieć nagłej śmierci Steve'a Jobsa, o tym wszędzie można znaleźć, dobra, to już było w mediach, odejdźmy na chwilę w takim razie od tego. Agent nie jest od tego, żeby mówić o rzeczach, o których mówią wszyscy. Fajna rzecz się zdarzyła, że po zeszłotygodniowym moim takim dłuższym chyba wykładzie a propos tej afery Solyndra, dopiero w polskich mediach coś się pojawiło. Podejrzewam, że niekoniecznie muszę sobie przypisywać tą zasługę, ale dziś będzie o 2 kolejnych aferach w Stanach Zjednoczonych i o reakcji Baracka Obamy na Solyndrę, że tak powiem. I będzie też o innych przegięciach, które ostatnio mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jakoś tak wszystko naraz, jeśli chodzi o te Stany Zjednoczone. Te wszystkie nagle te afery, w ogóle to jest jakby Iran Contras, Watergate, w ogóle wszystko naraz się zwaliło. Nie? Monika Lewinsky, Obama po prostu dostał teraz z armaty, że tak powiem. Ale to na własne życzenie tak naprawdę, całkowicie na własne życzenie. Dobra, zanim przejdziemy do poczekalni, to warto, o czym by warto powiedzieć? Mam parę komentarzy na myśli, ale będę musiał je później wyciszyć. Więc nie ma sensu ich chyba brnąć w to w tym momencie. Jakby pan zapytał, kto wygra wybory, to na pewno wygra nasz przyszły koalicjant. W przyszły poniedziałek wchodzę do studia, żeby nagrać ostatnią część audiobooka Płyta dla posła. Tak więc już niedługo będzie gotowy materiał. Jeszcze przez pewien czas można zaglądać na stronę płytadlaposła.com, tudzież wspomóc projekt na portalu polakpotrafi.pl. Pieniądze już są uzbierane, tak więc już śpimy generalnie spokojnie. Bardzo szybko uzbieraliśmy te pieniądze. Tydzień nam tak naprawdę zajęło uzbieranie potrzebnej na to kwoty. Teraz przez cały czas jeszcze ludzie są, znajdują się ludzie, którzy wpłacają tam jakieś mniejsze pieniądze. Bardzo nas to cieszy. Jeśli chcecie mieć kopię płyty, która powędruje do każdego, kto w najbliższą niedzielę uzbiera odpowiednią ilość głosów w najbliższych wyborach, to chyba nawet nie chodzi o to, czy uzbiera największą ilość głosów, tylko to chyba tam inne reguły tym kierują, ale to nieważne. Ci, którzy dostaną się do Sejmu i Senatu, otrzymają w prezencie za swój wysiłek, w nagrody za swój sukces, bo to nie jest tak łatwo wygrać sobie wybory, płytę audiobook, będzie na niej książka Ludwika von Misesa, jak sprawić, by państwo było bogate. To są wykłady z Buenos Aires sprzed wielu, wielu lat, ale wciąż naprawdę, wciąż aktualne. Uwierzcie mi, bo teraz jak się w to wgryzłem, czytając tą książkę właśnie w studiu, przerabiając to na formę audiobooka, wgryzłem się w tą książkę, w ten zestaw wykładów tak naprawdę, bo on funkcjonuje w internecie pod różnymi tytułami, więc nie ma się czym tam przejmować, ale te wykłady są po prostu rewelacyjne i to był naprawdę dobry pomysł, żeby wybrać akurat te wykłady. To był pomysł nieco przypadkowy, ale naprawdę przyznam szczerze, jak posłuchałem sobie tego, jak przeczytałem to i przeszedłem przez to, no to jest po prostu rewelacja. Inaczej się czyta po prostu, wiecie, jadąc autobusem i czytając na szybko w myślach książkę, inaczej kiedy się ją przygotowuje pod... Zupełnie inaczej się pracuje z tym tekstem, inna jest ekspresja. Już nie będę w to wchodził, ale trzeba w ten tekst się nieco bardziej wkręcić i przyznam szczerze, że to będzie wspaniały pomysł. Aż chciałbym być posłem, aż chciałbym zostać senatorem, chociażby głównie dla tej płyty. Okay? Grzegorz Schetyna mówi, że do polityki idzie się po prawdziwe pieniądze. No to jeszcze w bonusie będzie płytka dla posła, czyli wykłady Misesa. Jeśli chcielibyście nabyć taką płytę, to niestety nie można tego zrobić. No chyba, że dostaniecie się do parlamentu, to wiecie, no to trzymam kciuki, dostaniecie płytę. Natomiast jeśli nie startowaliście w tegorocznych wyborach, a mimo wszystko chcielibyście mieć taką płytkę w domu, to możecie wejść na stronę polakpotrafi.pl i tam płyta dla posła jest projekt z taką buźką Misesa, z takim Sejmem z tyłu i tam możecie kliknąć i przeczytać o tym, jak można wspomóc akcję, bo na przykład można dostać tą płytę w zamian za pomoc w akcji. Czyli wszyscy ludzie, którzy tam w odpowiedni sposób się zaangażują, mogą na przykład dostać kopię takiej płyty, dokładnie taką samą, jaką dostanie każdy zwycięski senator i oseł nowej kadencji. Dzisiaj podsumowujemy 40. tydzień 2011 roku. 10 newsów, które nie wiedzieć czemu nie weszły do głównego obiegu informacji, przynajmniej w Polsce, a przed nami poczekalnia, czyli wszystkie te malutkie newsiki, które gdzieś po drodze się znalazły, ale jeszcze nie zasługują na to, żeby znaleźć się w tej pierwszej, pełnokrwistej dziesiątce. Dobra, będzie troszeczkę muzyki dzisiaj, będzie troszeczkę sampli, tak jak zawsze, więc cóż, nie przeciągam dalej, przed nami... Poczekalnia. And by the way, I don't mind being called a warrior for the working class. You guys need somebody fighting for you. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Zabawna informacja z Hiszpanii. Na sam początek nie ma pracy dla młodych. No o tym to już wiemy od dawna, że tam nie ma pracy dla młodych. Odkąd wpisano takie prawo, że nie można starych zwalniać, to sobie starzy siedzą w pracy, piją kawuchę. I cóż, jeszcze oprócz tego, jak się zwolni starszego pracownika w Hiszpanii, to trzeba mu wypłacić tą ilość miesięcy wstecz za każdy miesiąc ileś tam naście czy 10 euro. Tak więc firmy, które są w kryzysie, przede wszystkim nie zwalniają tych pracowników, którzy najdłużej tam pracują, bo każdemu musieliby wypłacić to wielkie odszkodowanie. Tak więc im dłużej pracują jacyś pracownicy, im dłużej są na etacie, to nie jest praca, to jest etat. Nie mieszajmy pojęcia pracy z etatem, bo to bardzo często ostatnio zauważyłem w mediach. Jest jednak mimo wszystko mieszane. Nie wiem, żeby tak różnorodności dodać, taka dywersyfikacja. oratorska. Oni są na etatach, tak więc żadna firma, która przeżywa kłopoty finansowe, na pewno nie zatrudnia nowych pracowników, koszty i tak dalej, że tak powiem, to się nazywa teraz bardzo dobrze, tak, takie ładne słowo jest na to. Osiągnięcia socjalne, tak, osiągnięcia socjalne. Co drugi bezrobotny stracił prawo do zasiłku, prawda? Przyjęta przed wakacjami reforma pracy miała ożywić rynek pracy i zachęcić do zatrudniania młodych, których odsetek bezrobocia w Hiszpanii wynosi 46%. Czyli jeśli chcecie, jesteście młodzi, szukacie pracy, omijajcie Hiszpanię, moi drodzy, dalekim łukiem. I co mnie w tej informacji zafrapowało, to zdaniem rządu odpowiedzialność za złe wrześniowe wyniki ponoszą autonomie. No, Hiszpania jest państwem federacyjnym, więc tam są same autonomie na dobrą sprawę, które zwolniły nauczycieli, lekarzy i urzędników. No widzicie, znowu to samo, czyli walką z bezrobociem będzie tylko i wyłącznie ustawianie praw, które będą zakazywać zwolnienia. To jest rząd, to są socjaliści, moi drodzy. Wspaniałe. I tutaj minister gospodarki Elena Salgado mówi, do tego w Hiszpanii wciąż przybywa ludności zawodowo czynnej. W innych krajach Europy jej liczba spada. Oni uważają, że praca to jest jakiś taki tort i jest go tylko ograniczona ilość i tego tortu jest tyle, a ilość ludzi, przyrost, odrost, narost, zarost, nie ma z tym nic wspólnego. Rząd ma nadzieję, że jeszcze w tym roku poziom bezrobocia zostanie ustabilizowany, a w przyszłym zacznie spadać. Czyli generalnie to, co roku mówi każdy rząd tak naprawdę, że nie spodziewaliśmy się, jakim cudem w ogóle, przecież wprowadziliśmy takie wspaniałe reformy, miało być tyle miejsc pracy, a jakoś nie ma żadnego, jeszcze uciekają, nie wiadomo, gdzieś wychodzą oknem. Taka mała informacja do mnie tylko przyszła a propos ukraińscy importerzy aut. Tną je na kawałki, by zapłacić niższe podatki importowe. Chcielibyście jeździć takim autem? Przepołowione auto jest traktowane na granicy jako części zamienne, tym samym znacznie niższe są podatki importowe. Na Ukrainie samochód jest spawany w jedną całość i dalej jeździ. Chyba jeździłem ostatnio takim busikiem na Ukrainie, jak byłem, to mam wrażenie, że ten busik był sklejony z dwóch przodów, dwóch różnych autobusów. Mocne poparcie dla reżimów w Libii i Syrii. Ale nie, że w tej Libii i Syrii jest mocne poparcie dla tych reżimów. Dla tych reżimów poparcie jest w... gdzie? W Wenezueli, moi drodzy. Hugo Chavez poparł w sobotę obalonego przywódcę Libii Muammara Kaddafiego oraz szefa państwa syryjskiego Beszara el-Assada, nazywając obu swoimi braćmi. Cóż. Wzywam Boga, by uratował życie naszego brata Kaddafiego. Ścigają go, by zabić. Nikt nie wie, gdzie przebywa Kaddafi. Myślę, że udał się na pustynię, by kierować ruchem oporu. Powiedział też, że rozmawiał przez telefon z Asadem, który stawia opór agresji jankeskiego imperializmu i jego europejskich sojuszników. Solidaryzujemy się z narodem syryjskim, z prezydentem Basharem, zaznaczył. Ciekawe, czy podpisałby się pod tym Danny Glover, który jest fanem w ogóle Chaveza. I Sean Penn jeszcze, tak? Sean Penn też sobie robił z nim zdjęcia i było wszystko super. Historia, jak rodem z FSO, a propos sklejanych busików chyba tylko i wyłącznie, 716,3 milionów przejechanych kilometrów, 698 milionów przewiezionych pasażerów i 190 milionów złotych strat netto. Brzmi jak świetny pomysł na biznes, prawda? To najkrótszy opis kondycji PKS. Taką stratę na przewozie osób zanotowało w ubiegłym roku 216 firm mających 76% udziału w krajowych przewozach pasażerskich. Czyli tak, PKS pada, ale okazuje się, że jest nadzieja. Prognozy na ten rok są jeszcze gorsze. A to nadzieja jest tylko dlatego, że te firmy można kupić. I okazuje się, że jak się kupi PKS, to tam można kupić taniej grunt. I na to PKS liczy. Taka historia była dokładnie taka sama historia, była chyba z żeraniem w zeszłym roku, coś o tym opowiadaliśmy. Co jest z FSO, było identycznego. Pasażerowie przesiadają się z komunikacji zbiorowej na indywidualną. Do tego dochodzą podwyżki cen paliw oraz częściowo nowy i droższy system poboru opłat drogowych. Więc w państwie socjalistycznym jak się ten problem rozwiązuje? W ten sposób. Branża lobbuje za wprowadzeniem refundowanych z budżetu państwa biletów. A jest proste, nie? To jest oczywiste. Przewoźnicy postulują też zwolnienie paliwa wykorzystywanego do przewozów pasażerskich z opłat akcyzowych. W Grecji dzieje się ciekawa sprawa, moi drodzy. Rzecz, którą praktycznie przewidziałem, tylko ja przewidziałem to w stosunku do naszego kraju, do naszej ojczyzny. W Grecji od jakiegoś czasu obowiązuje zakaz całkowity palenia. Całkowity zakaz palenia w knajpach, miejscach publicznych itd., itd. I teraz okazuje się, że jedną z metod na to, żeby jakiekolwiek pieniądze pozyskać, żeby ten budżet jakoś tam z powrotem zaczął rosnąć, wprowadzone zostaje prawo, co do którego ja miałem przekonanie od początku i wszystkim o tym mówiłem, że wprowadzenie zakazu palenia w ostatniej kolejności jest służy temu, czym tak naprawdę jest argumentowane. Czyli nie chodzi o to, żeby ci ciuchy nie śmierdziały, nie chodzi o to, żebyś nie był biernym palaczem, jak inni palą, a ty nie palisz. To w ogóle o tym zapomnieć. Chodzi o to, żeby wprowadzić zakaz palenia. Będzie jakaś dyskusja społeczna, jestem za, jestem przeciw. Tak czy inaczej, zakaz będzie obowiązywał. Na początku niektórzy będą się wyłamywać, więc zarobimy na mandatach. Później ludzie się do tego przyzwyczają. Nie wiem, właściciele restauracji kupią te grzałki, które tam się wystawia do ogródków, żeby było cieplej. Zarobią producenci grzałek przy okazji i tak dalej. Później na producentów grzałek nałoży się, nie wiem, cieplarniany podatek od CO2, który tam się w ogóle wydobywa z tych grzałek i tak dalej, i tak dalej. Ludzie będą chorować i w ogóle, o Jezu, straszna rzecz. A potem nałoży się ustawę egzemplifikacyjną, czy jakkolwiek ona będzie się nazywać, jakąś tam mądrą nazwę będzie można zawsze wprowadzić, która pozwoli ci wykupić taki specjalny bilecik, że możesz generalnie w swojej knajpie pozwolić ludziom palić i w zależności od tego, ile metrów ma twoja knajpa, to tam będzie na kubiki sześcienne, cokolwiek, liczone to w jaki sposób i ile masz tak naprawdę tej opłaty wyłącznościowej, ekskluzywnej, zapłacić. To jest kolejny po prostu sposób na to, żeby wyciągnąć od ludzi pieniądze za coś, co powinno być normalną częścią rzeczywistości, co nie powinno nigdy w życiu być objęte żadną taryfą, żadnym mandatem czy innymi w ogóle przykazaniami. To, że siedzisz sobie we własnym miejscu, za które płacisz, które utrzymujesz, za które sprzątasz, płacisz ogromny czynsz, ogromne podatki, dbasz o to, żeby tam było ładnie, żeby tam było czysto, zdrowo, sanepid ci siedzi, urząd skarbowy ci siedzi i tak dalej, i tak dalej. Zapraszasz do tego swojego miejsca swoich gości. Wydałeś mnóstwo pieniędzy na reklamę i tak dalej, na to, żeby to miejsce wyglądało. To są twoi goście i pozwalasz im robić, co chcą. Chcą pić alkohol? Proszę bardzo. Chcą palić papierosy? Okej, możesz założyć, że w twoim miejscu się nie pali papierosów, bo jest to jakaś kawiarnia, gdzie się sprowadza gatunki w ogóle z południowej Afryki i tam w ogóle nie ma mowy o jakiejś smuszce dymu, która będzie, ktokolwiek będzie nam zatruwał wspaniały aromat kawy. I takie knajpy są. Były zawsze knajpy, w których nie było można palić i to jest zasada gospodarza. Przychodzisz do niego i on mówi ci, stary, no takie są tutaj zasady, to jest mój kawałek podłogi. Nie mówcie mi, co mam robić, tak na dobrą sprawę. No i okazuje się, że to ograniczenie było tam próbowane, tak jak z pasami tak naprawdę. Będzie tak samo z pasami, ze wszystkimi tego typu przykładami. Chodzi teraz o to, żeby wyłączyć i ściągnąć za to pieniądze. W Grecji dokładnie 200 euro za metr kwadratowy rocznie. Z tego co wiem, w Grecji nawet są takie niektóre lokale, które mają dokładnie taką powierzchnię. Kolejna informacja z pogranicza nonsensu. Władze miasta Wenzhou podejmują nadzwyczajne środki mające na celu przeciwdziałać fali bankructw spowodowanych niespłaconymi kredytami. Chiny, moi drodzy. Chiny. Gigant. Między innymi wprowadzono maksymalny procent, na który można pożyczać pieniądze. Lichwiarze, którzy przemocą chcą wyegzekwować zwrot swoich długów, mają być surowo karani itd., itd., itd. Miasto Wenzhou generalnie pada. Przypadek jest o tyle znaczący, ponieważ do niedawna miasto to uchodziło za idealne miejsce do robienia biznesu, jak chyba w tym momencie, za które teraz Chiny uchodzą, prawda? Wbrew groźbom płynącym ze strony ekologicznych organizacji, japońscy wielorybnicy wypłyną niebawem na łowy. Japończycy byli ostatnio zmuszeni do przerwania połowów ze względu na gnębienie ich jednostek przez ekologów. Jednak minister rolnictwa, pan Michihiko Kano, zapowiedział, że władze zrobią w tym roku wszystko, co w ich mocy i zapewnią rybakom niezbędne środki bezpieczeństwa. Zaledwie 13% ludności Japonii jest połową wielorybniczym. Ciężki to znój przeciwnych. Moi drodzy, jest życie na Marsie. Mieszka tam Jerzy Buzek, który ostatnio stwierdził, że w ciągu 2-3 lat w sposób prawny powinien zostać, uwaga, rozwiązany na szczeblu unijnym problem umów śmieciowych. Jest ogromna bolączka naszego Jerego. Polityk w Bielsku-Białej zaznaczył, że uważa, nie uważa ich za idealne, ale pozwalają one wielu milionom na pracę. Ja tutaj przeczytałem, to jest z WP Wirtualnej Polski, artykuł, który o tym, no, na ten temat traktuje i tam się nawet na Facebooku pod tym, bo załączyłem linka do tego w zeszłym tygodniu, jakaś tam dyskusja wyrobiła. Są ludzie, którzy chcą mieć umowę śmieciową i wtedy co? Państwo im zabroni podpisania umowy śmieciowej? Argumentem jest jestem przekonany, nie da się inaczej. To jest argument Jerzego Buzka. Problem umów śmieciowych, tak, że nie można wziąć kredytu i tak dalej, więc skoro to są kiepskie umowy, skoro one nie gwarantują wszystkich tak zwanych wymienionych już dzisiaj w audycji zdobyczy socjalnych, w takim razie ta umowa jest zła, więc trzeba ją zamienić na umowę o etat. Tak więc będzie więcej bezrobotnych, no i tyle, po prostu. Na tyle prosta kwestia. Jestem przekonany, że jeśli pan Jerzy Buzek doprowadzi do tego, bo to już nie za jego kadencji będzie, ale może bardzo mocno lobbować za tym, żeby nie było umów śmieciowych, doprowadzić do tego, że rzeczywiście one zostaną zniesione, o ile mówi to, co myśli w tym artykule, zakładamy, że tym razem tak, to jestem przekonany, że ludzie młodzi zaczną brać kredyty. Tylko to nie będą takie kredyty, jakie się bierze, kiedy ma się umowę o pracę, tylko to będą takie kredyty, żeby przetrwać miesiąc. I niekoniecznie będą to kredyty zaciągane w bankach. Nie jest możliwe sterowanie pozytywne gospodarką, jeśli nie będzie zadowolonego, pełnego nadziei pracownika. To powiedział Jerzy Buzek. Chyba powtarza to za Gierkiem. A propos fajek, PETA, Międzynarodowa Organizacja Broniąca Zwierząt, uruchomiła kampanię, w której wzywa ludzi do wegetarianizmu. Nic nowego generalnie to nie jest. Sam ten, jakby, że tak powiem, nagłówek. Próbuje przekonać, że ludzie są najgroźniejszymi stworzeniami, jakie chodzą po ziemi. Niedawno doszło do takiego drobnego wypadku. Człowiek został pogryziony przez rekina, żeby było śmiesznie. 800 szwów trzeba było mu założyć. Chłopak nazywa się CJ Wickersham. Jego matka Ella Wickersham jest oburzona kampanią PETY, która próbuje argumentować ten wegetarianizm czy weganizm tym, że Amerykanie każdego roku zabijają miliardy zwierząt, w tym ryby. Nie mam zamiaru nawet zaszczycać ich swoją odpowiedzią. To nie jest nawet warte mojej odpowiedzi. Przegięli tym razem pałę. Jeśli nie chcą jeść mięsa, nie chcą jeść ryb, całkowicie w porządku. Mogą tego nie robić. Możesz robić, co chcesz tak naprawdę i ja mam zamiar robić to, co chcę, powiedziała matka 21-letniego chłopaka, który był właśnie ofiarą ataku rekina, który to atak rekina zainspirował PETE do tego, żeby namawiać ludzi do wegetarianizmu. Prawda? Mysterious ways. Warren Buffett, amerykański miliarder, jest przeciwny propozycji prezydenta Baracka Obamy, która zakłada wyższe opodatkowanie wszystkich Amerykanów zarabiających powyżej 250 tysięcy dolarów rocznie. To jest jeszcze kwestia z 2008 roku, z kampanii Baracka Obamy. Według inwestora propozycja pana Obamy jest za szeroka, gdyż podwyżki podatków powinny dotyczyć tylko wąskiej grupy prawdziwie najbogatszych Amerykanów, których w Stanach Zjednoczonych jest mniej więcej 50 tysięcy. Tutaj Barack Obama oczywiście się trochę przejechał, bo on próbował wytłumaczyć, że sekretarka Warrena Buffetta płaci mniejsze podatki niż... ile? Większe. Pomyliłem się, odwrotnie. Że sekretarka Warrena Buffetta płaci większe podatki niż Warren Buffett. Z pewnością, jeśli chodzi o większe podatki sekretarek, to w szefowie General Electric, czyli najbliżsi doradcy Obamy, z pewnością ich sekretarki płacą normalne podatki, bo szefowie GE są zwolnieni z opłat jakichkolwiek podatkowych. Ich jakoś Barack Obama nie zaatakował. No cóż, to są jego doradcy, więc dlaczego miałby ich atakować, prawda? Ale nawet jeśli by atakował Warrena Buffetta i jego sekretarkę, czy jego 150 sekretarek, cokolwiek, to nie ma to jak najmniej sensu. Sekretarka płaci podatek dochodowy, a Warren Buffett płaci capital gain tax. Jest to zupełnie inny rodzaj podatków. Poza tym, jeśli ktoś by się naprawdę wkręcił to, jakie podatki i ile tych podatków zapłaciła jedna osoba i druga, to jestem przekonany, że choćby nawet sekretarka całą swoją wypłatę oddała w tych podatkach, to nawet nie musnęła z 1% Warrena Buffetta. Tak więc... Nie, ale czy zauważyliście, że nawet w mediach było coś takiego, że nie może być ta sama stawka procentowa na przykład dla osoby na niższym szczeblu i na wyższym szczeblu. Prezes nie może mieć 10%, jeśli sekretarka ma 15%. Bo w tej logice socjalistycznej oznacza to, że sekretarka zapłaciła większe podatki. Czyli tak jakby podatki płaciło się tymi procentami. To ona przyniosła 15%, a on przyniósł 10%. Tylko jeszcze tam jest, z czego to jest 10% i z czego 15%. Sekretarka, która zarabia 100, przyniesie 15%. A nie wiem, prezes, który zarabia 1000, przyniesie 10% i mimo wszystko nadal on zapłaci więcej podatków, ale nie, do tego w telewizji nie usłyszycie. Wszystko oczywiście w ramach sprawiedliwości społecznej, no bo przecież nie inaczej. Jak się wam znudziło w Europie, możecie sobie lecieć do Stanów Zjednoczonych, ale może się okazać, że będzie to w przyszłości najbliższej troszeczkę droższe, ponieważ senatorowie w Stanach Zjednoczonych szukają pieniędzy na to, żeby sprowadzać do kraju podupadłych na zdrowiu i starzejących się uchodźców. Różnego rodzaju sieroty, z całego świata będą ściągać do Stanów Zjednoczonych w ramach oczywiście sprawiedliwości społecznej i nie wiem, kupowania sobie głosów na następną kadencję, nie wiadomo o co chodzi. Szukali 36 milionów, na razie znaleźli 24. Te 36 milionów, które już chcieli podpisać łatwą ręką, lekką ręką republikanie i demokraci, to zostało zablokowane przez Randa Paula, to jest syn Rona Paula. Strasznie się na niego uwzięli i tak dalej, a Rand Paul słusznie zresztą idzie w ślady swojego ojca Rona Paula, czyli doktora No. Powiecie o tym, Ron Paul obecnie kandydat na kandydata w Partii Republikańskiej, będzie się ubiegał o nominację z ramienia Partii Republikańskiej, ubiega się już w tym momencie, całkiem mu to dobrze idzie. Jest przyzywany doktor No, ponieważ nie zgadza się na nic, co jest przeciwne konstytucji. I ma taką prostą zasadę. Konstytucja i koniec. I to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście, na którym to podejściu Ron, już pan Ron, bardzo mocno zyskuje. Jego poparcie w Stanach Zjednoczonych jest ogromne. Jest według, z tego co ostatnio widziałem, według sondaży, jest jedynym republikaninem, który mógłby pokonać Baracka Obamę i to taką, z taką dużą, dużą, dużą, z dużym naddatkiem. Bo być nie jest najpopularniejszym republikaninem wewnątrz partii republikańskiej, co jest ciekawe, przegrywa tam z różnymi innymi kandydatami, chyba jest nawet już chyba numer 4 za Michelle Bachmann w tym momencie. Nie wygrywa wewnątrz partii republikańskiej, ale na zewnątrz, kiedy ludzie pytają się i robią bardziej otwarte sondaże, okazuje się, że wygrywa w cuglach z Barackiem Obamą. I chyba takiego kandydata powinna partia republikańska wystawić, ale prawdopodobnie będzie to Rick Perry czy ktoś taki, który po prostu jest kolejnym Johnem McCainem i tyle go widzieli. Nie jest Hermanem Cainem, o którym dzisiaj jeszcze będziemy mówić. Szkoda, bo to bardzo mądry człowiek. Znaczy, dobrze, że będziemy o tym mówić. Szkoda, że Rick Perry nie ma nic wspólnego z Hermanem Cainem, ale to jest temat na przyszły rok, tak na dobrą sprawę. To jest temat na przyszły rok. I Rand Paul zablokował chłopakom ten dziwny, odwołujący się niby do współczucia i niby do dobrej woli pakiet, który miał właśnie sprowadzać różnych ludzi z całego świata do Stanów Zjednoczonych i oczywiście fundować im tam wszystkie socjale, czyli zrobić taką Szwecję mniej więcej, ale już znaleźli 24 miliony, ponieważ wymyślili sobie, że opłata za udział w loterii o zieloną kartę będzie teraz droższa. I ci ludzie, jeśli nie wiem, którym się wydaje, że przedstawiają sobą jakąś wartość, na przykład są nie wiem, dobrym pracownikiem budowlanym czy naukowcem i tak dalej i oni będą brać udział w tej loterii, to oni będą musieli zapłacić za to, żeby no właśnie podupadające na zdrowiu i starzejący się uchodźcy mogli mieć ten socjal w Stanach Zjednoczonych całkowicie za darmo. Głównym argumentem Randa Paula w przystopowaniu tej pogoni za wydawaniem czyichś pieniędzy był argument, który polegał na tym, że według tego programu dotychczas w Stanach Zjednoczonych zjeżdżali się także terroryści, jak się okazało. Dwóch z nich zamieszkało w rodzinnym mieście Randa Paula, co doprowadziło go do białej gorączki. Cóż, no póki co Rand Paul staje okoniem, ale jeśli widzicie, w takim kraju sprawiedliwym społecznie, jeśli staje się okoniem w kwestii finansowej w jednym aspekcie, to natychmiast państwo mądrzejsze od ciebie oczywiście towarzysze znajdą drogę, żeby to obejść. Parę grunt, tutaj już garstka ostatnich rzeczy w dzisiejszym podsumowaniu. Michael Barnier, czy Michel Barnier, czy Michał Barnier, jak kto woli, komisarz unijny do spraw rynku wewnętrznego, strasznie, ale to strasznie, strasznie, strasznie chwalił sobie naszą prezydencję, która już niedługo, niestety, moi drodzy, się skończy. Było wspaniale, było pięknie, ale cóż, no nie my jedyni, 27 państw, trzeba, że tak powiem, innym też dać szansę porządzić sobie Europą przez te parę dni udanych. No to oczywiście pan Barnier był w Krakowie, propozycje polskiej prezydencji posuwają rzeczy do przodu, kryzys finansowy, drogi wyjścia, działania na rzecz wprowadzenia jednolitego patentu europejskiego. Pierwszy raz słyszałem, żeby to był problem Polski, raczej słyszałem o Partnerstwie Wschodnim na przykład, które też gdzieś w ogóle bokiem nam ostatecznie wyszło. No ale generalnie jest wspaniale. Barnier przypominał, że w listopadzie 2012 roku zaplanowano tydzień wielkiego wspólnego rynku. Wspaniała rzecz. Kolejna impreza oczywiście, która będzie się trzeba tam zjeżdżać samochodami, limuzyny, kawior, nie wiem, Brian Ferry coś zaśpiewa. W ogóle będzie świetnie. Shakira przyjedzie, w ogóle się pofotografować będzie można z nią i jakiś kabaret może wystąpi nawet. Może będą pączki za darmo. Ja się tak zastanawiałem, skoro w przyszłym roku zaplanowano tydzień wielkiego wspólnego rynku. I tak jak w zeszłym tygodniu proponowałem, żeby każdą nową kadencję europarlamentarzyści rozpoczynali od miesiąca w więzieniu, żeby przyswoili sobie ostateczny obraz świata, który budują, po resztę szczegółów odsyłam do zeszłotygodniowej audycji, bo było tego sporo, tak w tym tygodniu mam taką propozycję, że skoro zaplanowano tydzień wielkiego wspólnego rynku, to ja bym proponował raz w roku w Unii Europejskiej wspólny tydzień wolnego rynku. Tydzień wielkiego wolnego rynku. Macie 355 dni dla siebie, zróbcie 10 dni, tydzień, 8, cokolwiek. Tydzień wolnego rynku, od piątku do niedzieli następnego tygodnia, niech będzie tydzień wolnego rynku. Moi drodzy, wyjdziemy z kryzysu bardzo szybciutko. Może się okazać nawet, że po jednej takiej transzy. To byłoby wspaniałe, nie? To byłaby naprawdę dywersyfikacja poglądów. Wszyscy by mieli coś dla siebie. Cały rok socjaldemokracji i jeden tydzień wolnego rynku. To byłoby wspaniałe. No oczywiście tam się nazjeżdża obóz, tam osób bardzo dużo na ten obóz wspólnego rynku, nie mylić z wolnym rynkiem, oczywiście to jest zupełnie co innego. I wśród tematów warsztatów znajdą się, czyli dla człowieka zorientowanego, można to powiedzieć jasno, obszarami ludzkiej działalności, które znajdą się w polu rażenia europarlamentarzystów, czyli zagrożony będzie rozwój handlu elektronicznego, reforma unijnego prawa zamówień publicznych, ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, polepszenie komunikacji między... To inaczej trzeba czytać. Rozwój handlu elektronicznego, czyli handel elektroniczny dostanie nieźle po kolanach pałką. Reforma unijnego prawa zamówień publicznych, czyli z zamówieniami publicznymi teraz jest lepiej niż będzie za rok. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Krzyżyk na drogę wszystkim, którzy się na to zdecydują. Polepszenie komunikacji między instytucjami jednolitego rynku. Jednolity rynek, nie? Czy też Marx nie wpadł na to, że przecież komunizm można było od razu nazwać jednolitym rynkiem. O wiele lepiej brzmi. Aha, między instytucjami jednolitego rynku a obywatelami. Żeby było jasne, obywatele nie będą mieli nic wspólnego z tym jednolitym rynkiem. Jednolity rynek sobie, a obywatele sobie. Takie rzeczy normalnie załatwia rynek. Rynek chce być blisko obywateli, ale... bo musi, bo na tym się otrzymuje, bo obywatel jest twórcą i konsumentem jednocześnie na wolnym rynku. Ale ci goście nie, ci goście muszą zrobić sympozjum, żeby wpompować 14 miliardów dolarów, euro, przepraszam, to nawet więcej, żeby myśleć, że robią coś w tym kierunku. Dobra, tu jeszcze tylko rektor Akademii Śląskiej oraz czterech prorektorów wystąpili w poniedziałek na inauguracji roku akademickiego w pelerynach ze sztucznych gronostajów i jak powiedział rektor, postanowiliśmy iść z duchem czasu. To oczywiście chodzi o to, że to było ze sztucznych, to jest z duchem czasu, że duchem czas, że sztuczny. Ja tak sobie podkreśliłem na zasadzie, jeśli z duchem czasu, to dlaczego w pelerynach w ogóle? Peleryna nie ma nic wspólnego z duchem czasu, nie? Ekologia i dbanie o naturę oraz świat. Dodatkowo tak się złożyło, że wtorek był Światowym Dniem Zwierząt. Patrzcie, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, złożyłbym życzenia jakiemuśkolwiek zwierzakowi. By pomóc przyrodzie, trzeba zacząć od siebie. No, to jest znane hasło ekologów. Oni zaczynają od pomagania sobie. Jeszcze raz, Unia Europejska, kontrolerzy Unii Europejskiej. O, to jest wspaniałe, to jest super, świetna informacja. Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej, czyli to, co w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tej super trójce. Nigel Farage był w zeszłym tygodniu w audycji i mówił o tej właśnie super trójce w Grecji. Związkowcy protestujący przeciwko cięciom wydatków zablokowali im wstęp do kluczowych instytucji. Czyli kontrolerzy Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej są zakładnikami. Załatwiliby to wszystko w sobotę, w niedzielę, a tak muszą siedzieć, czyli są więźniami związków zawodowych. Trójka nie była w stanie wejść wczoraj do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Transportu i Greckiego Instytutu Statystycznego. Wow, że w ogóle coś takiego jak Grecki Instytut Statystyczny istnieje. W najbliższy poniedziałek trójka powinna zakończyć badanie dokumentów i podsumować spotkania. Od tego zależy wypłata 8 miliardów euro, której tak nic Grecji na dobrą sprawę nie dadzą, tylko odsuną o jeszcze 2 tygodnie. To nieuchronne. Do tego czasu rząd powinien zatwierdzić redukcję zatrudnienia w administracji, w tym wysłanie 30 tysięcy pracowników na częściowo płatne urlopy. Ustawy mają zostać przyjęte na niedzielnym, a budżet na poniedziałkowym posiedzeniu rządu. Moi drodzy, oni i w niedzielę, i w poniedziałek pracują. To dlaczego Grecja ma problemy, skoro są tacy pracowici? Mają się odbyć negocjacje rządu i przedstawicieli taksówkarzy w sprawie złagodzenia warunków liberalizacji rynku przewozów taksówkowych. No bo jak słyszę liberalizację, no to musi się wiązać z jakimś niesamowitym reżimem, więc muszą być też oczywiście, muszą się dogadać w sprawie złagodzenia warunków liberalizacji, bo liberalizacja jest strasznym zamordyzmem. Matko Boska. Aha, wicepremier Egiptu poinformował, że jego kraj dąży do utworzenia sprawnie funkcjonującej gospodarki wolnorynkowej. Bractwo muzułmańskie będzie w tym pomagać, moi drodzy. Said Hazem el-Bedlawi, nie zejdziemy ze ścieżki podążania w kierunku wolnorynkowej ekonomii. Przynajmniej to nie jest wspólny rynek, przynajmniej mówią wolny rynek. Obserwujmy Egipt, moi drodzy. Ja wiem, Bractwo Muzułmańskie, ja rozumiem to wszystko, ale może goście po prostu z Bractwa Muzułmańskiego obczaili, że wolny rynek tak naprawdę sprawia, że jesteś bogaty, a oni chcieliby być bogatsi, więc sobie wprowadzą wolny rynek i w ten sposób się wzbogacą. I w ten sposób pokonają Europę już na 1500 sposobów, o których można czytać w internecie, plus ekonomiczny. I tego po Egipcie by się nikt nie spodziewał, moi drodzy. Znowu będą potęgą. Tam po prostu nie, z tym wolnym rynkiem to oczywiście jest taki mały żart, bo tam za czasów Mubaraka dokonywano prywatyzacji. Okazywało się, że tak mniej więcej model polski tej prywatyzacji był przyjęty, że ci, co byli najbliżej Mubaraka, to jacyś tam koledzy i tak dalej, jak się nadawało Lenna i tak dalej, pasowało na rycerza, tak on miał swoich jakichś przydupasów i trzy organizacje, Szebin, Tanta i Al-Nasar, tekstylna, jakieś produkcja czajników, w ogóle jakieś takie dziwne prywatne, państwowe firmy zostały im nadane. Teraz okazało się, że cofnięto tą prywatyzację, bo to były jakieś ściemy w ogóle za pół drachmy im sprzedawali, tak, za kubek orzeszków. Te kampanie i oczywiście od razu pytanie, dlaczego nie cofacie tutaj wolny rynek, przecież i tak dalej, jak śmiecie, jak... Ale okazało się, że nie, że w porządku, chodzi tylko o to, żeby te państwowe dobra nie zostały sprzedane byle komu za minimalne pieniądze. I co do tego, cóż, jeśli rzeczywiście takie są intencje pana Hazem El Beblawiego, wicepremiera Egiptu, to moi drodzy, oczy na Egipt w tym momencie. Nic innego. To była poczekalnia, czyli rzeczy, które nie zmieściły się w pierwszej dziesiątce, a przed nami ciąg dalszy i już to, o czym tak naprawdę i po co to wszyscy tutaj się zebraliśmy, prawda? Czyli podsumowanie 40 tygodnia 2012, który mamy teraz rok? 2011 jeszcze. Tak więc, przed nami podsumowanie minionego tygodnia w 10 ominiętych informacjach. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Ho, ho, ho, jestem świętym Mikołajem, rozdaję bezpłatną opiekę medyczną, wrzucam do aptek torby leków, zasilam skarb państwa workami złotych monet, gdy tylko zatwierdzą kolejne koszty. Dopłacam studentom do biletów kolejowych, a najbiedniejszych obsypuję złotem pyłem szczęścia. I problem tylko w tym, że nie istnieje. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Głosuj na świętego Mikołaja, prawdziwie czerwonego kandydata. agenttomasz.pl. A teraz, na początku drugiej części naszych obrad, numer 10. W zeszłym tygodniu tylko wspominałem o zamieszkach, okupacji Wall Street przez młodocianych wyznawców sprawiedliwości społecznej i odsyłałem was do tego, żebyście sprawę zbadali sami. Tam tylko w zeszłotygodniowej audycji padły porównania tego, co się dzieje w Nowym Jorku obecnie, jak również w kilku innych amerykańskich miastach, do na przykład indignados hiszpańskich, którzy się ponoć inspirowali wiosną arabską. I ponoć niby to, co teraz się dzieje na Wall Street, jest też zainspirowane wiosną arabską i tym, że w Europie były takie nasiadówki. Paru słuchaczy tej audycji podesłało mi różnego rodzaju artykuły odnoszące się do tego ruchu, czyli Occupy Wall Street, okupuj Wall Street. I dużo rzeczy można tam znaleźć. Co ciekawe, nawet wspomniano o tym w stacji TVN po 2 tygodniach tego, jak cały ten plac jest zablokowany przez młodych komunistów, anarchistów i socjalistów, czyli generalnie to się tak teraz nazywa absolwentów amerykańskich uczelni. Po 2 tygodniach doczekał się ten cały, nie wiem jak to nazwać, cyrk, doczekał się nawet swojej sekundy, jako oczywiście wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Przedstawiał to niejaki Marcin Wrona, który zawsze mówi o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I praktycznie to, co powiedział, to, co zostało powiedziane w TVN-ie, według mnie wyczerpało całkowicie No wszystko, co można było na ten temat powiedzieć. Zapowiada się wielotysięczna demonstracja, która może opanować znaczną część dolnego Manhattanu. Demonstranci, głównie ludzie młodzi, jak mówią, mają dość tego, że 1% Amerykanów bogaci się kosztem coraz bardziej ubożejących 99%. Tu na Placu Wolności pomiędzy Strefą Zero a dzielnicą finansową demonstranci spędzają dzień i noc. Niektórzy porównują ten ruch do polskiej Solidarności. To ruch zwykłych ludzi, to ruch Solidarności. To, co tu się dzieje, jest bardzo ożywcze. Z tą Solidarnością to ja bym może tak nie przesadzał tak naprawdę, ale to jest kwestia licencja poetyka. To zależy, jak pan redaktor to rozumie. Może to rozumieć po swojemu. W zasadzie ten artykuł wyczerpuje wszystko, co można powiedzieć a propos Wall Street. Ja tylko postanowiłem z racji takiego swojego, no już nie wiem, czepiarstwa troszeczkę uzupełnić tą całą historię o żądania, jakie mają te dzieci, ci ludzie, którzy tam są generalnie. Mam tu, tych żądań jest 13, ale myślę, że można niektóre z nich pominąć, bo niektóre zostały już tak naprawdę wprowadzone w życie. Ja to dostałem po angielsku, będę to szybciutko, na bieżąco, tak jak jest, tłumaczył. Pierwsze żądanie, przywrócenie stawki życiowej. To żądanie może być tylko spełnione przez zakończenie jakiegokolwiek wolnego handlu i nałożenie odpowiednich taryf handlowych na wszystkie importowane dobra, które wchodzą na amerykański rynek. Chodzi o to, że jeśli inny kraj produkuje coś taniej, to trzeba na to nałożyć odpowiednią taryfę, tak żeby ludzie tego nie kupowali. No bo nie, ale oczywiście trzeba promować te nasze dobra, żeby inni ludzie na świecie kupowali nasze i nasze, żeby nasze były tańsze i konkurencyjne przez to. Ale wszystko, co przychodzi do Stanów, nie ma w ogóle mowy. W tym też, nie wiem, w tej prośbie, oczekiwaniu numer jeden, mieści się też żądanie minimalnej stawki, podniesienie minimalnej stawki do $20 za godzinę. Żądanie numer dwa. Wprowadzenie natychmiastowe, uniwersalnego tego single payer, czyli system pojedynczego płatnika w służbie zdrowia. A, i to generalnie to samo się tutaj tłumaczy tak naprawdę. Żeby to osiągnąć, należy zdelegalizować istnienie prywatnych ubezpieczalni. To jest już, coś się mniej więcej powoli dzieje na rynku amerykańskim, tylko nie robią tego oszołomy, tylko ludzie, którzy bardzo powoli i rozsądnie, krok po kroku idą w tym kierunku. Nie trzeba delegalizować, wystarczy, że zbankrutują. No i tu jest tylko napisane jeszcze, oczywiście jak zawsze młodzi marksiści piszą, dlaczego nie lubią prywatnych ubezpieczalni, bo generalnie to prywatne ubezpieczalnie pracują tylko dla Wall Street, a nie dla lekarzy i nie dla pacjentów. Numer 3, zagwarantować właśnie living wage income, czyli regardless of unemployment, jak to ładnie się mówi, czyli bez względu na to, czy jesteś zatrudniony, czy nie, trzeba zapewnić każdemu obywatelowi michę w postaci przelewu, prawda, odpowiedniej gotówki, tak żeby nie musząc pracować, żebyś się na odpowiednim poziomie utrzymał. A odpowiedni poziom to już później będziemy definiować, w sensie oni będą po spełnieniu tych, prawda, roszczeń będą definiować podstawowy poziom, bo na przykład bez iPhone'a piąteczki to nie jest podstawowy poziom. We're trying to accomplish the demolition of capitalism. Darmowa edukacja wyższa, co trochę, nie wiem, to był numer 4. Jeśli już ktoś będzie dostawał pieniądze za to, że tylko oddycha, to po co edukacja, tak na dobrą sprawę, można by się zastanowić. Numer 5. A więc tak, generalnie jak najszybciej zakończyć jakiekolwiek używanie paliw kopalnianych. Już tylko zielona energia, w ogóle ekonomia powinna się przestawić na zieloną energię natychmiast. Żądanie numer 6, trylion dolarów w infrastrukturze. I to jest coś, co mi się bardzo podoba. Jak tylko zdanie ktoś kończy słowem now, czyli teraz, to wiadomo, że jest totalnym kretynem. To przynajmniej łatwo rozpoznać, że ktoś jest totalnym kretynem. Czyli jeśli ktoś krzyczy teraz na końcu zdania, to znaczy, że ma jakiś wewnętrzny, głęboki problem, tudzież po prostu nie zrozumiał do końca Marksa. Może nawet nie doczytał do końca, nie wiadomo, czy w ogóle czytał. Trylion dolarów w infrastrukturę, woda, drogi, tory elektryczne, wszystko tego jest natychmiast. To jest to teraz. Żądanie numer 7, trylion dolarów w odnowę ekologiczną, czyli lasy, ta rekultywacja terenów zielonych, bagna, no wszystko, trylion dolarów, teraz, natychmiast. Żądanie numer 8, natychmiast w ogóle stworzyć równość, żeby tam nikt się nie czepiał tego, że jesteś innej rasy lub innego seksualnego, prawda, pochodzenia. Nie ma nic o sprawach duchowych. Sprawy duchowe się same regulują, przynajmniej na Wall Street, z tego co wiemy. Żądanie numer 9, natychmiast też now open borders, czyli otworzyć granice, migracja. Każdy może podróżować wszędzie i pracować tam, gdzie chce. I wszędzie też może dostać te pieniądze za niepracowanie i wszędzie ma darmową edukację, to żeby było jasne. Tu może tu jest jedno o wyborach, to nie będę mówił, nie dzisiaj przynajmniej. A, i żądanie numer 11 jest najwspanialszym żądaniem. W ogóle zauważycie, że najczęściej piosenki numer 11 na płycie są najfajniejsze? Ja kiedyś chciałem wydać taką kolekcję płyt, numer 11. Wszystkie tylko numery 11 z różnych płyt. Ja uwielbiam numer 11 na płytach. W sensie rzadko kiedy, bo jak się słucha na tych nowoczesnych MP3-kach, to człowiek wrzuca mieszankę i nie wie dokładnie, który to jest numer. Później się okazuje, że zawsze najbardziej podobała mi się piosenka numer 11. Ale tu kończymy, bo tu już trzeba szybciutko skończyć tą informację. Natychmiast na całym świecie wszystkie długi mają zostać anulowane. Natychmiast. Anulować wszystkie długi. Długi narodowe, długi komercyjne, długi zaciągnięte hipoteki na dom, prawda? Wszystko, karty kredytowe, długi studenckie, osobiste długi, now, czyli teraz, z wykrzyknikiem, jeszcze z wykrzyknikiem, debilizm z wykrzyknikiem, to uwielbiam. 65 trylionów dolarów międzynarodowych długów ma zostać natychmiast wymazane z ksiąg. From the books. I books jest w takich zajączkach. No nie, ja wiem, że ci ludzie nie za wiele z książkami mają wspólnego, więc dla nich the books to jest coś, co jest jakąś taką, nie, jakimś takim cytatem, żartem, wtrętem, czymkolwiek. Wszystko na całej planecie. Period. Czyli już nie now, tylko period. Czyli koniec, kropka. Cały dług ma zostać w ogóle wyciachany. Ale puentą tego wszystkiego jest żądanie numer 12. Outlaw all credit reporting agencies. Czyli wszystkie te agencje mówiące o długu natychmiast mają zostać zakazane i też w ogóle najlepiej wytarte z książek historycznych już wtedy, tylko i wyłącznie. Czyli co za bzdura w ogóle. Jeśli nie ma długu na świecie, to po co agencje zadłużeniowe? Po co w ogóle te jakieś raporty, nie? Jakieś rankingi w ogóle? Po co? Ale tak czy inaczej, dług ma nie istnieć. Pojęcie długu ma zniknąć. Łącznie z całym światowym długiem. Oni tu obliczyli, że to jest ileś tryliardów dolarów. Bez tych książek oczywiście to obliczyli. I co 13 było ostatnie? Bzdury. Bzdury o wyborach znowu to nie będę mówił, bo dzisiaj o wyborach nie będę mówił. I taka puenta tutaj następuje, że te, jak zostaną spełnione te wszystkie postulaty, to nie jest dużo, prawda? Stworzy się tyle miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, że będzie to niemożliwe, żeby wypełnić tą niesamowitą ilość nowych miejsc pracy bez otwarcia granic z Meksykiem i Kanadą. Po prostu jak tylko wprowadzimy te wszystkie żądania w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy ludzie z Kanady, z Meksyku, zewsząd tak naprawdę, będą walić drzwiami i oknami do Stanów Zjednoczonych. No podejrzewam, że przede wszystkim głównie po te pieniądze, które dostaje się, jak się nie pracuje. Ale to wiecie, to jest tam mały tam niuansik. Może w polskiej telewizji raz tylko porównano ten cały spęd Wall Street, przepraszam, spęd młodych ludzi na Wall Street do Solidarności. Mi to za cholerę nie przypomina ideałów sierpnia, że tak powiem. Ale w telewizjach oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest pod dostatkiem i wywiady odbywają się tam cały czas. Wall Street Journal na swojej internetowej stronie zamieścił wywiad z Hermanem Cainem. To jest jeden z kandydatów na prezydenta. Czarnoskóry. Przy nim Obama wygląda w ogóle jak Edward Norton. Jest bialutki. I Herman Cain jest, podobnie jak Ron Paul, jednym z takich kandydatów, który raczej nie dostaną tej... nie wystartują przeciwko Obamie w ostatecznym rozliczeniu, ale jest człowiekiem, któremu warto się przyjrzeć. On ma taki program 3x9, taki liniowy podatek na poziomie 9% i jest biznesmenem generalnie. Czyli nie jest kolejnym jakimś łachudrą, który gdzieś tam skądś się doczłapał i coś sobie wymyślił. I mamy tutaj taki momencik z Wall Street Journal, w którym właśnie on mówi swoje 3 grosze. Daliśmy szansę Marcinowi Wronie z Faktów. W takim razie dajmy też szansę Hermanowi Cainowi. Nie mam jeszcze faktów, by podeprzeć swoją teorię, ale tak się składa, że wierzę w to, iż te demonstracje są zaplanowane i prowadzone w celu odwrócenia uwagi od porażek obecnej administracji. Nie wincie Wall Street, nie wincie banku. Jeśli nie macie pracy i nie jesteście bogaci, wincie sami siebie. Nie uważa pan, że banki mają wiele wspólnego z kryzysem, w który weszliśmy w 2008 roku? Mają wiele wspólnego z kryzysem 2008, ale obecnie nie mamy roku 2008, mamy 2011. Oczywiście, że mają udział i należy o to pytać, ale te demonstracje, według mnie, same nie wiedzą, czego chcą. Dla mnie to po prostu demonstracje antykapitalistyczne. To pierwsze, co przychodzi na myśl. Kiedy dorastałem, zostałem obdarzony rodzicami, którzy nie nauczyli mnie zazdrościć komukolwiek, ani nie czuć zawiści do kogokolwiek. To nie jest winą osoby, że jej się powiodło. To wina, jeśli zawiodła. Przez to nie rozumiem, czego ci ludzie w ogóle tam szukają. Niektórzy porównują ten ruch do polskiej Solidarności. Numer 9. Przed nami króciutka, deserowa informacja z Danii. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, istnieje gdzieś w podziemiach, w minus 13 piętrze pod Parlamentem Europejskim. Ponoć istnieje opracowany idealny model nowego Europejczyka. Będzie on wkrótce nam już udostępniony i pokazany, tak jakby opisane mają, jak tam wyglądać ma młody Europejczyk, starzejący się Europejczyk, kobieta, mężczyzna, profil religijny, profil jakiś tam zawodowy, inteligencki itd., itd. Na razie póki co nie mamy takiego wzorca, na razie mamy różnego rodzaju średnie unijne. Jedną z tych średni jest średnia, jakby to nazwać? Otyłości, średnia otyłości. Dania nie jest nawet, jest dużo poniżej średniej tej otyłości, ale żeby utrzymać jakże honorowy poziom nie wychodzenia przed orkiestrę ze swoją otyłością, tak jak Anglia na przykład, którzy to Anglicy są ponoć najbardziej otyłym narodem w całej Europie, Dania postanowiła nałożyć jako pierwszy na świecie, czyli jest to postępowość, progresywność, moi drodzy, tylko przyklasnąć, podatek tłuszczowy. Gruby podatek będzie nakładany na wszystkie tam tłuszcze nasycone, masełka, bułeczki, dlatego właśnie drożeje masło, drożeje mięso, chipsy zdrożeją w Danii, wszystko generalnie. Zdrożeje niewiele, bo tam powiedzmy w przeliczeniu na kostkę masła to tam będzie 1 eurocent, czy tam 4 grosze na polski język. To nie są jakieś duże pieniądze. Oczywiście ekonomiści, czy ekonomowie powinienem powiedzieć w tym wypadku, obliczyli, że jeśli oczywiście te podatki zostaną wprowadzone, a wiadomo, że zostaną wprowadzone, to przy dzisiejszym spożyciu nazbierają około 2 miliardy koron. To jest jakieś tam 1,5 miliarda złotych mniej więcej. Oczywiście oni cały czas pracują na sztywnych modelach, nie wiedząc, że przy podniesionych cenach zmienia się podaż, zmienia się popyt, że takie rzeczy się zmieniają, że one nie są ustalone na stałe przez Karola Marksa 150 lat temu, tylko ceny potrafią się zmienić. Na coś może się skończyć moda, na coś może wejść moda, cena podskoczyć w górę czasami nieznacznie i całkowicie produkt w ogóle się przestanie sprzedawać, bo okaże się, że już był na granicy decyzji, którą podejmujesz kupując jedne chipsy czy drugie. Tudzież może się okazać, że ludzie po prostu kupują gorsze produkty, ale wam, moi drodzy słuchacze, już drugi rok jesteśmy razem, drugi rok się zaczął, drugi sezon, takich rzeczy nie trzeba tłumaczyć. No Duńczycy, nie wiem jak stoją z językiem polskim, nie wiem czy słuchają tutaj naszej tej audycji, ale no póki co robią swoje, ale oczywiście powiedzieli, że nie, że klienci mogą być spokojni, że nawet cenowo to, co wszystko ja powiedziałem przed chwilą w ostatnich tam paru sekundach, to nieważne jest, ponieważ klienci cenowo nie ucierpią, ponieważ cały ten podatek musi zostać rozegrany pomiędzy hurtownikiem a sprzedawcą detalicznym. To oni mają ten podatek wygenerować, oni ten podatek mają zapłacić do rządu. Cena ostateczna chipsów na półce się nie zmieni. Oni autentycznie tak uważają. Ci goście autentycznie tak uważają. Klient nie ucierpi. Klient, nasz pan, super, on może te cały czas chipsy wżerać. I oczywiście obliczyli sobie, że to tam ileś tysięcy osób nie umrze dzięki temu, że ten hurtownik te pieniądze zapłaci. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Obliczyli w każdym razie, wciskają to, już jest zrobione. Jakby ktoś pytał. Generalnie, wiecie, ustawy są dla ludzi, którzy... Tłumaczy się te rzeczy ludziom, którzy nie łączą pierwszego faktu z czwartym, czyli to, że mniej ludzi będzie kupować chipsy i to, że to tak naprawdę hurtownik nałoży ostatecznie na klienta, bo ostatnie ogniwo łańcucha zawsze za to płaci. Oni tego nie rozumieją, a nawet jeśli rozumieją, to się tym nie przejmują, są na tyle bezczelni, że to popychają. I wspomnieni wyżej Brytyjczycy też już chcą to generalnie wpychać u siebie, dokładnie ten sam podatek. Stwierdzili, że w ten sposób oni uratują 3200 żyć. Dokładnie 3200 żyć. Mike Reiner, szef Oxfordskiego Departamentu Promocji Zdrowia i Research Group, czyli takie poszukiwanie sposobów na promocję zdrowia, w ogóle już prowadzi od wielu lat kampanię na ten temat i w 2007 roku przedstawił swoje badania, które mówią o tym, że gdyby opodatkować to jedzenie takie śmieciowe, już to mówimy o śmieciowych znowu, ale to, wiecie, to inne jest jedzenie, nie? Opodatkować cały fast food, to wszystko, co nie jest zdrowe, a za to zmniejszyć podatki na warzywa i owoce, to moglibyśmy właśnie 3200 osób rocznie uratować przed śmiercią. Ktoś kupi chipsy nierozważnie, zje jeszcze raz, że kupi, to dobrze, bo dał pracę tam komuś, ale że je zje, to jest straszne. I zjada te chipsy i któregoś dnia na przykład wchodzi na trzecie piętro i dostaje zawału. I 3200 takich historii rocznie dzieje się w United Kingdom. Minister zdrowia już w ogóle, Andrew Lansley, już też w ogóle próbuje opodatkować niezdrowe jedzenie, czyli generalnie Oxford zgadza się z Londynem, wszyscy w ogóle Dania, wszyscy jesteśmy na łączach, trzeba opodatkować chipsy. Może też się tak okazać, że jak potanieją na przykład ziemniaki, to te chipsy będą mogły zachować starą cenę, bo są w końcu zrobione z ziemniaków. Ale dobra, już nie wchodźmy w to. To jest jakaś ekonomia, dobra? To jest jakiś wolny rynek. Nie chcemy tego. Idziemy dalej. Numer 8. Przed nami informacja, która zawiera bardzo dużo słów, na dźwięk których większość z Was najprawdopodobniej reaguje odruchem wymiotnym. I uprzedzam, nie jest to lista kandydatów, ani lista startujących partii. Przed nami Komisja Europejska. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? José Manuel Barroso spotkał się z Angelą Merkel i z tego, co podają media, jedno jest pewne. Najgorszym rozwiązaniem dla krajów członkowskich Unii Europejskiej jest to, żeby same regulowały swoje problemy. Tego, proszę Państwa, don't try this at home, powinien powiedzieć José Manuel Barroso. W zasadzie tak powinien Papandreou powiedzieć, tak na dobrą sprawę. Ale nie, póki co podobną radę udzieliła nam pani Merkel i pan Barroso. I tutaj pan Barroso w ogóle swoją łamaną angielszczyzną, taką z akcentem portugalskim, maoistycznym zaśpiewem, wyrzucił właśnie z siebie mnóstwo takich słówek, które ja uwielbiam cytować. Mam ich tutaj całą kartkę, przyznam szczerze, postaram się wam szybciutko wybrać co ładniejsze kwiatuszki, bo przyznam szczerze, że powoli sytuacja w Unii Europejskiej zaczyna mnie niepokoić. Wyobraźcie sobie. Unia Europejska powinna dążyć do większej integracji, większej regulacji i nadzoru. Poszerzenia mechanizmu stabilizacyjnego i nałożenia podatku od transakcji finansowych. I tutaj tak, żeby zabezpieczyć Unię Europejską przed jednym wielkim tąpnięciem, należy, ja bym powiedział, przepoczwarzyć, ale prawdziwe tłumaczenie powinno być upoczwórnić, quadrupling, czyli pomnożyć przez 4 do wysokości 440 miliardów obecnie istniejący fundusz bailoutu, czyli właśnie wykupywania upadających gospodarek. Według pani Merkel, przytakującej panu Barroso, jest to niezbędne do tego, żebyśmy wyciągnęli Unię z kryzysu. Możemy też dodrukować te pieniądze, możemy je zabrać tym, którzy mają, wtedy na pewno nie będzie kryzysu. Jeśli ostatnim ludziom, którzy mają pieniądze, je zabierzemy, natychmiast wyjdziemy z kryzysu. A po drodze trzeba będzie oczywiście zmienić definicję słowa kryzys, ale come on. Zrobimy to na luzie. No i oczywiście taki ruch byłby, i tu mi się strasznie podobało, to powiedział Barroso, to już z powrotem pan Barroso. To jest coś jak te książeczki, co mówiłem o tym, że wykreślić z książek należy długi na Wall Street, co ci marksiści tam wołają. To tutaj maoista Barroso mówi, że byłoby to też, gdybyśmy przepoczworzyli ten fundusz czterokrotnie, gdybyśmy go pomnożyli właśnie do 440 miliardów euro, to byłoby to, że tak powiem, dobrym symbolem dla tak zwanych rynków. Przynajmniej tutaj pan Barroso jest uczciwy i mówi, że to nie są rynki, to są tak zwane rynki. My tylko bawimy się w doktora. To nie jest prawdziwy doktor, szpital, tam jakieś igły, pielęgniarka, skalpel. My się bawimy w doktora. To jest tak zwane doktor, tak zwane rynki, tak, tak zwane rynki. To wiecie, to kiedyś były rynki, a teraz są tak zwane rynki. Taka jest różnica. No oczywiście inwestorzy mogliby patrzeć w przód na naszą integrację w strefie euro, a nie na mniej Europy. To jest problem, który miewam bardzo często z tłumaczeniem pana Barroso, że ja nie wiem, czy on gada bzdury, czy on po prostu nie potrafi mówić po angielsku. Podejrzewam, że raczej to drugie. Podobnie mam też z Jerzym Buzkiem. Najczęściej bardzo często Jerzy Buzek sam siebie tłumaczy, bo przynajmniej potrafi powiedzieć, co miał na myśli i to, co miał na myśli, mówi po polsku. Jak mówi po angielsku, o Jezu matko. Barroso dalej, no nie wiem, czy chcecie o tym słuchać. Europa jest na rozdrożu. Kwestią, pytaniem jest, czy cofniemy nasze osiągnięcia, czy wejdziemy w erę odnowienia. Tylko przez więcej Europy i przez więcej zaangażowanych europejskich liderów, tudzież więcej zaangażowanego europejskiego przywództwa, możemy odnowić naszą wspólną możliwość, zasięg, by działać i zapewnić Europie liczenie się w świecie przez promocję jej socjalnych social market economy. To jest ekonomia rynków socjalnych. To są te tak zwane rynki. Rynki od tak zwanych rynków różnią się tym, że nie mają nic wspólnego ze sobą. Chociażby się, czy to się komuś podoba, czy nie, Komisja Europejska jest tak naprawdę ekonomicznym rządem Europy. Wreszcie przyznał to, co wyrzucał mu Nigel Farage w ogóle palcem machając w jego kierunku przez ostatnie chyba 6 lat. Oczywiście komisja z chęcią będzie rozmawiać z krajami członkowskimi, ale generalnie kraje członkowskie muszą przytaknąć na to, co im powie komisja. No i później Angela Merkel coś też powiedziała na konferencji, jak widzimy w przyszłości Europę, powinniśmy popierać Unię, szczególnie w trudnych czasach jak dzisiaj. W sprawie Grecja musi zostać częścią euro i wtedy możemy jej dać szansę na to, żeby poprawiła swoją sytuację, etc., etc., etc. Czyli ludzie tam niech sami nie majstrują przy swoich krajach, jacyś ministrowie finansów, nie wiadomo przez kogo wybrani, przez jakichś ludzi bez wykształcenia. Lepiej my tu już, my wiemy lepiej. My na to wszystko patrzymy, prawda, z Brukseli. Z Brukseli, moi drodzy, widać lepiej. Tam jeszcze Komisja Europejska tutaj podsyła głosem pana. Pan się nazywa Johann Leitenberg. To jest szef gabinetu przewodniczącego Komisji Europejskiej, czyli to jest tak naprawdę przydupa z Barroso, najprościej mówiąc. Mówi o tym, że istnieje cicha zgoda wśród europarlamentarzystów na to, żeby istniał właśnie rząd europejski, ekonomiczny. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym i brzmiało to troszeczkę jak teoria spiskowa, ale w zasadzie tylko rządu wspólnego w Unii nie brakuje tak naprawdę, żeby stać się państwem, nie? Już mamy hymn, mamy wojsko, mamy flagę, mamy granice, mamy naród, mamy konstytucję, mamy co więcej trzeba. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mamy panią Ashtonową, prawda? Mamy marszałka Sejmu, Jerzego Buzka. Super. To teraz brakuje komisji, nie wiadomo co tam ma robić Komisja Europejska, no to teraz Komisja Europejska w fajny sposób właśnie przepoczwarzy się w nowe ciało i będzie... I maoiści będą rządzić ekonomią w całej Europie, moi drodzy. Tak więc jeśli tylko jesteście ministrem gospodarki któregoś z krajów europejskich, członkowskich, nic nie mieszajcie, moi drodzy, bez zgody Komisji Europejskiej. Commission Impossible. Next stop, the Twilight Zone. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. We had reversed the recession, avoided depression, got the economy moving again, created 2 million private sector jobs over the last 17 months. But over the last 6 months, we've had a run of bad luck. Some things that we could not control. Numer 7. Teraz szybciutko na drugą stronę oceanu. Phoenix, Arizona, moi drodzy. Mam przed sobą i Waszyngton też. I Meksyk. Taki będziemy mieli film przed nami teraz. To, co chcę, to, o czym chcę teraz wspomnieć tak naprawdę, bo jeśli średnio jedno wejście trwa 3, 4, 5 minut, tej sprawy nie da się opisać w 5 minut, ale trzeba o niej powiedzieć. Absolutnie w żadnych polskich mediach nie znalazło się ani jedno słowo na ten temat, a to jest rzecz większa niż Watergate. I to nie robię sobie jaj. To jest Watergate, Monika Lewinsky i zniknięte paróweczki hrabiego Barry Kenta w jednym. Jakby to opisać? Mamy prostego agenta służb federalnych nazwiskiem Brian Terry, 30-letni chłopak, w zeszłym roku w grudniu stracił życie na skutek przygranicznych porachunków meksykańskich familii. No wiecie, ta cała historia. Tydzień temu zresztą też mówiliśmy o tym, jak to Calderon próbuje teraz zalegalizować trawkę, żeby dokopać familiom meksykańskim, bo okazuje się, że to jest jedyny sposób, żeby im dokopać. No to właśnie kolega z przygranicznego patrolu, agent Brian Terry, był jedną z ilu? 40 tysięcy ofiar, które zginęły w przeciągu ostatnich 3 lat. W sumie na skutek wojen narkotykowych. Tutaj chodziło o szmuglowanie broni. Rozpracowywali jakąś sytuację i tak dalej, i tak dalej. Później się okazało, że broń, z której został zabity, w zasadzie nie powinna nigdy opuścić Stanów Zjednoczonych. Później się okazuje, że była częścią jakiegoś dziwnego programu i po jakimś czasie okazało się, że istniał taki program, który nazywał się Fast and Furious, czyli Szybcy i Wściekli, tak jak ten film, który teraz leci w kinach, chyba piąta odsłona tego cyklu. Tak się nazywa ten program i wpiszcie sobie Fast and Furious w informacje na Google, w wiadomości. To oprócz tego, że będzie jedną informację o tym, że tam 100 następnych części kręcą za jednym zamachem i że obsada się nie zmieni przez następne 40 odcinków, to będzie mniej więcej o tym i będzie o prokuratorze generalnym Eriku Holderze, bardzo bliskim, zaufanym Baracka Obamy. Nie przez przypadek wspomniałem o tym, że jest to większe niż Watergate, to jest przynajmniej kilkanaście razy większa sprawa niż Iran-Contras na przykład w kwestii, która miała zdetronizować Ronalda Reagana przed jego reelekcją. Sprawa polega generalnie na tym, że jakby to streścić jak najprościej, bo przyznam szczerze, to nie jest takie łatwe. Znaczy, ostatecznie to jest bardzo łatwe, dobra? Więc może pójdę po najmniejszej linii oporu. Chodziło o to, żeby dobrać się do tyłka handlarzom broni w Meksyku. Więc stwierdzono, że najlepiej będzie dostarczyć próbną jakąś tam część broni, tym właśnie traficantes, i później śledzić, jak ta broń w ogóle i skąd ona ma się, gdzie ona idzie, do kogo trafia i kto ją kupi. Więc generalnie plan genialny w swojej prostocie, można byłoby stwierdzić. Szpiegowska afera. Problem tylko i wyłącznie polega na tym, że odkąd 1500 sztuk broni, i to nie były jakieś pistoleciki dla striptizerek, które sobie chowają gdzieś tam pod podwiązką w filmach o Arsenie Lipeu i tak dalej, tylko mówimy o gnatach, okay? Mówimy o sprzęcie. To jest skryjda, w której uzbroił się ten Terminator w drugiej części, dobra? Mówimy o masakrycznej ilości broni. Nie mówimy o ciężarówce shotgunów, która gdzieś skręciła i nie wiadomo gdzie jest. 1500 sztuk broni. Gigantyczny transport w jakiś dziwny sposób znikł z oczu dobrym chłopakom i wpadł w łapy złym chłopakom. Ktoś się na tym dorobił niezłej kasy, ktoś się jest ustawiony do końca życia, nie wiadomo kto. Możliwe, że do końca życia nie wytłumaczy się z tego właśnie Eric Holder, prokurator generalny, który podczas zeznań komisji w maju tego roku mówił o tym, że o całej sprawie słyszy i dopiero usłyszał parę tygodni temu tak naprawdę. When did you first know about the program officially, I believe, called Fast and Furious? To the best of your knowledge, what date? I'm not sure of the exact date, but I probably heard about Fast and Furious for the first time over the last few weeks. Teraz wychodzi na jaw, że wiedział o tej sprawie od początku. Więc sytuacja jest troszeczkę napięta, ponieważ, wiecie, nie, to jest autentyczna scena z Toma Clancy. To jest film sensacyjny. I od chyba morderstwa, czy też zabójstwa Briana Terego ten film sensacyjny musiałby się rozpocząć. Tak więc 1500 gnatów gdzieś zniknęło. Program rządowy, federalny. Okazuje się, że te gnaty zostały przejęte przez meksykańskie familie. Ale nie cholery, nie wiadomo, gdzie są pieniądze z tego, gdzie jest ta broń, kto to dał. Już powoli giną od tego ludzie, a to jest dosyć, tak jak mówiłem, dosyć duży transport. Eric Holder wie coś, czego nie chce nikomu powiedzieć. Póki co Barack Obama go bardzo mocno broni i nawet ostatnio udzielił takiej wypowiedzi a propos tej afery, a propos afery, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli Solyndra właśnie, te utopienie pieniędzy w fabryce produkującej panele słoneczne, których oczywiście tam się nie produkowało, nie wiadomo, co tam się produkowało na dobrą sprawę. I Barack Obama odniósł się do obu tych afer w jednym wystąpieniu. No bo problemy najlepiej gasić szybko, prawda? Now, with respect to Solyndra and Fast and Furious, I think... Odnośnie spraw Solyndra i Szybcy i Wściekli, myślę, że wyraziłem się jasno. Mam pełne zaufanie dla prokuratora Holdera, to jak kieruje swoim biurem. Jest bardzo agresywny w pogoni za praniami pieniędzy meksykańskimi kartelami. Współpraca między naszymi krajami w tej sprawie kwitnie. Dał do zrozumienia, iż nie miał wiedzy o niepokojących wydarzeniach, które miały miejsce, podobnie jak ja. Zarówno on, jak i ja bylibyśmy bardzo niezadowoleni, gdyby ktoś zasugerował, że wyciek broni mógł być zatrzymany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Może wyciek nie mógł być zatrzymany, nie wiemy, czy ta broń zniknęła za jednym zamachem, czy na raty generalnie, ale okazuje się, że Eric Holder miał przynajmniej 5, dotychczas udowodniono mu, 5 raportów trafiło na jego biurko przez ostatni rok, z których to raportów, chyba że ich nie czyta, powinien wszystko o sprawie wiedzieć. Czyli znowu możemy mieć do czynienia z politykiem, który dostaje jakieś tam raporty, ktoś mu coś tam pisze, ale on generalnie w to nie wchodzi, bo to są jakieś sprawy, tym się trzeba zajmować. Ale albo jest głupi, albo jest jeszcze gorzej. Do sprawy Fast and Furious na pewno wrócimy, moi drodzy, bo tak naprawdę w tych 5 minutach, w których wam o tym mówię tak naprawdę, to liznęliśmy w ogóle ten temat po poddeczku. To jest jeszcze nic, okej? Okay? Na razie są ciśnienia, na razie Barack Obama zaprzecza. Te jego zaprzeczenia też w ogóle żadnego sensu nie mają. Eric Holder generalnie obudził się z ręką w nocniku i z mokrym prześcieradłem jednocześnie, można rzec. Okej, okay, przechodzimy dalej do ostatniego pakietu informacji w dzisiejszym agencie. Numer 6. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak to Al-Kaida zarzuca Iranowi rozpowszechnianie plotek, jakoby za atakami na World Trade Center stał George Bush i generalnie teorie spiskowe i tak dalej. No, oglądali się chłopcy filmów, znaczy ci w Iranie oczywiście. Al-Kaida czepiała się strasznie irańskich władz o to, że przecież, no kurde, to my zrobiliśmy. Nie zabierajcie nam kredytu, nie sprawiajcie, prawda, że wyglądamy jak idioci teraz. Ten artykuł ukazał się w Inspire, to jest ten mówiliśmy o tym miesięcznik inspirujący Al-Kaidę. Inspire, bardzo ładny, w ogóle taki kosmopolitan, można byłoby powiedzieć, dżihadowy. W ostatnim tygodniu okazało się, że przy użyciu tych dronów, czyli bezzałogowych samolotów, zginął niejaki Al-Awlaki. To był obywatel amerykańskiego pochodzenia, który przeszedł na stronę Al-Kaidy i tam bardzo mocno podburzał tłum i generalnie dobrzy chłopcy, prawda, wysłali bezzałogowy samolot, który poleciał, strzelił i wrócił. I z Awlakiego został Al-Flaki, mógłby się teraz... No, generalnie za wiele z niego już jego rodzina, jego klan nie zebrał, że tak powiem. W tym samym ataku zginął ponoć pan Khan, właśnie wydawca Inspire. Kto teraz będzie wydawał Inspire, moi drodzy, nie wiemy. Nie wiem, może Iran przejmie obowiązki inspiratora Al-Kaidy. No, możliwe. I tutaj mamy taki zestaw wiadomości, ponieważ chciałem wspomnieć o tym Al-Awlakim. W Polsce ukazał się jeden artykuł w takim młodym dzienniku. Jest taki młody, prawicowy, obiektywny dziennik, nazywa się Gazeta Wyborcza. I on tak bardzo szybko tutaj podkreślił, urodzony w USA, muzułmański duchowny, mający powiązania z jemeńskim odgałęzieniem Al-Kaidy, został w piątek zabity w Jemenie w ataku se... Czyli jak ja nagrywałem audycję z zeszłego tygodnia, to on dokładnie wtedy zaliczył, prawda, kurs, ten dron bezosobowy. I CIA poinformowało przedstawiciela amerykańskich. Według źródeł oficjalnych, w tym samym ataku najprawdopodobniej zginął też drugi mówiący po angielsku aktywistka Al-Kaidy, Samir Khan. Choć nie udało się tego stuprocentowo potwierdzić. Słyszałem też, że ponoć ten Al-Awlaki już czwarty raz zginął. Ponoć CIA już czwarty raz ogłasza śmierć Al-Awlakiego. Ale generalnie oprócz tego, że Amerykanie mają słabą pamięć nawet do własnych nazwisk, to co dopiero do jakichś Arabusów z drugiej półkuli. Al-Kaida, Al-Awlaki, Khan, coś tam, Osama, Obama. Wszystko jedno. Wszystko, generalnie wszystko jedno. Barack Obama właśnie wymieniony się bardzo z tego cieszył, silny cios w najbardziej aktywne operacyjne miejsca, bla bla bla i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ten młody, prawicowy, obiektywny dziennik Gazeta mówi o tym, jak bardzo jest, jakie to jest zwycięstwo. Al-Awlaki wymieniał korespondencję e-mailową z amerykańskim psychiatrą wojskowym Nidalem Malikiem Hassanem, sprawcą strzelaniny w Fort Hood, o której też mówiliśmy rok temu, ponad rok temu chyba, w Teksasie. Tam zginęło 13 osób. Wiecie, dlaczego zginęło tylko 13 osób, a nie tyle, co tam u Brewika na wyspie? Bo te 13 osób były uzbrojonych, w sensie ci, do których strzelał, byli uzbrojeni. Amerykanie przypuszczają, że stał za nieudanym zamachem terrorystycznym, przypisują Awlakiemu całe zło i generalnie jak już strącili tego Awlakiego, to generalnie nic złego już nie powinno się wydarzyć. No ale z tym Awlakim okazuje się, że są różne jaja. Wspomniany dzisiaj dr No, czyli Ron Paul, nazwał zawicie Al-Awlakiego krokiem w stronę tyranii. I nie dlatego, że jest jakimś populistą, który będzie tutaj od zabijania, wiesz, tam opowiadał takie historie. Nie. Odpowiedzialność leży po stronie prezydenta, ponieważ bez wątpienia jest to krok w złym kierunku. Byliśmy świadkami całkowitego braku poszanowania Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jak już wspomniałem, doktor, no właśnie dlatego, że kieruje się tylko tym, co jest w Konstytucji i nigdy nie głosował za jakąkolwiek ustawą, która miałaby choć element sprzeczny z Konstytucją. Według Rona Paula jest to coś, co może podpadać pod impeachment prezydenta Obamy. Czyli mamy Solyndrę, o której mówiliśmy w zeszłym roku i chyba jeszcze w tej audycji jedna wstaweczka krótka będzie potem. Mamy Szybkich i Wściekłych, mamy inne, szykują się już też inne afery, to już o tym mówiliśmy, to może jeszcze za wcześnie teraz rzucać wszystko na Obamę, ale generalnie jeśli chodzi o tą zieloną energię, to się powoli okazuje, że była to ściema od początku, po prostu. I powoli wychodzą na wierzch dowody, a Solyndra chyba jest takim solidnym dowodem na to, że nie jest to tylko szczekanie małych piesków. Oczywiście jedynie Ron Paul sprzeciwstawił się, ze wszystkich kandydatów republikańskich sprzeciwstawił się temu ruchowi. Kwestia rozbija się o to, że raz, oprócz setek tysięcy oskarżeń, które CIA ma względem Al-Awlakiego, nie został on w żaden sposób o nic oskarżony, nie został oficjalnie poddany jakiemukolwiek procesowi, po prostu został wysłany za nim bezzałogowy samolot, żeby nikt nie miał wyrzutów sumienia i cóż, samolot wystrzelił bombkę i problem, że tak powiem, amerykańscy podatnicy zaoszczędzili na prawnikach, na przetrzymywaniu go w Guantanamo. Już nie będzie, przynajmniej Barack Obama teraz nie będzie miał takiego problemu, jaki miał George Bush, że tam w Guantanamo ponoć tam spali ze szczurami, czy dostawali posiłek tylko 3 razy dziennie i przez to było to strasznie, strasznie niefajne. Teraz będzie latał taki bezzałogowy, śmieszny, z takimi 3 skrzydełkami, samolocik i jak ktoś będzie nieposłuszny, to bez żadnych, prawda, procesów, bez żadnych tych, po prostu będzie oddany strzał, jeden samolot wróci do domu, misja zakończona sukcesem. Dzisiaj jest to próbowane na ludziach, którzy najprawdopodobniej mają dużo pod paznokciami. Ja podejrzewam, że ten Al-Awlaki był gościem, który... No dobra, też znowu można powiedzieć, ale skąd podejrzewam? Bo co? Bo wiem to? Nie, nie wiem tego. Mimo wszystko uważam, że nawet... Przynajmniej jakiś pokazowy proces taki, no powiedzmy, żebyśmy zeszli do poziomu Czałczesku. Przynajmniej taki proces, jaki miał Czałczesku. Gdzieś na tyłach stołówki, w jakimś zakątku, jedna prosta kamera wideo, odczytany akt oskarżenia i gościa idą, gdzieś wyprowadzają, nie wiem, opaska na oczy, strzał, w ten sposób. Jeśli przejdziemy do ery wysyłania samolocików, które po prostu oddają strzał i ktoś traci życie tak po prostu, to wydaje mi się, że trochę cofamy się generalnie cywilizacyjnie. To nie chodzi o to, że ja tutaj wspieram Al-Kaidę, dobra? Bo umówmy się, że ja jestem przekonany, że znalazłby się paragraf na tego gościa. Nie, że ten gość nie był święty, jak najbardziej, ale ten sposób radzenia sobie z problemami wydaje mi się może być słusznie zastosowany w pierwszych przypadkach, a potem nie wiem, no nie chcę prorokować jakiejś historii. Ale coś jest nie tak. Gdzieś, jeśli nie ma tego procesu, jeśli nie ma obrońcy, nie ma oskarżyciela, to gdzieś odchodzimy od jakichś takich naprawdę klasycznych zasad sprzed inkwizycji chyba jeszcze nawet. agenttomasz.pl Naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie. And that's not all. Numer 5. Urzędnik zawinił, urzędnik dostanie premię. Stadion Narodowy. Pamiętacie problem ze Stadionem Narodowym, jaki mieliśmy jeszcze zanim stanął tam, gdzie stoi? Były problemy z tym, że miał być oryginalny, miał być jedyny w swoim rodzaju, a okazało się, że nagle w gazetach zaczęły się pojawiać takie słowa jak Kapsztat, Greenpoint, i to bynajmniej nie chodziło o ten Greenpoint w New Yorku, Cape Town, takie rzeczy. Że ponoć jest bardzo podobny stadion do tego, który jest budowany w Polsce, i że nawet te same firmy są zaangażowane w budowę obu stadionów, tak więc co dzieje, jak są dwa, to żaden z nich tak naprawdę nie będzie oryginalny. I tak sobie pomyślałem, że może właśnie, że polskim władzom, szczególnie tutaj w piłce nożnej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, co ma jedno z drugim wspólnego, to nie wiem. W Ministerstwie Sportu i Turystyki ktoś źle przetłumaczył słowo copyright. Chyba przetłumaczyli copyright jako, tak dosłownie, prawo do kopiowania, nie? Copy, right? Czyli robimy kopię, nie? Czy kopiemy może, chodzi o kopanie piłki. Nie wiem, jak przetłumaczyli to słowo, na pewno z ogromną odległością względem, że tak powiem, domniemanego oryginału, pożądanego oryginału. Firma projektująca obiekty sportowe domaga się odszkodowań od gmin, które wybudowały orliki. Dobra, mówię o orlikach, ale to nie jest, że cisza przedwyborcza. Można o orlikach powiedzieć, nie? Bo są jaja z orlikami. Chodzi o to, że niektóre samorządy miały skorzystać z projektu firmy Archisport, czy Archisport, nie wiem, jak to powinno się czytać, gdyż jestem człowiekiem liter i pióra, na co jej zdaniem nie miały zgody z tym, że projekt boisk piłkarskich gminy dostały od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Które dalej tutaj próbuje ten artykuł, który znalazłem, bardzo ciekawy, to jest money.pl, próbuje dojść do tego, w jaki sposób Ministerstwo Turystyki i Sportu, czy Sportu i Turystyki nagle potrafi szafować czyimś prywatnym projektem, bo to są autorskie, prawda, prawa za tym idą, jest czyjś autorski projekt i to ministerstwo nagle hojną ręką ministrów rozporządza, że teraz będą orliki budowane według tego projektu, zastrzeżonego projektu, żeby nie było wątpliwości. Resort deklaruje pomoc tym samorządom, do których zostaną skierowane roszczenia odszkodowawcze. Czyli nie dość, że spieprzyli sprawę, to jeszcze teraz z pieniędzy tych podatników, którzy płacą podatki, mówię o tych, którzy płacą podatki, z pieniędzy ludzi po prostu będzie ten błąd refundowany. Czyli to nie cieszmy się, że ktoś zapłaci karę. Nie cieszmy się nigdy, że jakiś monopolista państwowy zapłaci karę, bo my tą karę płacimy. Więc to ludzie mówią, tak, dobrze, dorąbali te psie, niech zapłacą grubą bańkę. Ty, chłopie, zapłacisz tą grubą bańkę. Nie ciesz się w ogóle. Należało się te psie kara, czy tam komu innemu, ale tak naprawdę ty płacisz tą karę. To jest hasło, które padło w zeszłym tygodniu. Bogaci zapłacą za kryzys pieniędzmi biednych. Według Jerzego Pawłowskiego, prezesa firmy Archisport, sprawa dotyczy około 180 gmin, których projekt boisk bez jego zgody został wykorzystany przy budowie orlików. Nie miałem żadnej umowy z Ministerstwem Sportu, nigdy też nie przekazywałem resortowi projektu, który jest przedmiotem roszczeń. Dodaje, że ministerstwo nie miało żadnych praw do takiego dysponowania projektem. Prezes Archisportu wyjaśnia, że projekt został przekazany stowarzyszeniu IACS, które zajmuje się rozwojem infrastruktury sportowej. I to ono dostarczyło go ministerstwu. Wskazuje, że widnieje na nim adnotacja, że każdorazowe jego wykorzystanie wymaga zgody. Ach, to pewnie jakiś podły, chciwy kapitalista. O taką zgodę zwróciło się do mnie tylko kilka gmin, które ją otrzymały za darmo. No to już nie taki chciwy, jak się okazuje. Jeśli okaże się, że gmina projektowa, że firma projektowa ma rację, to wówczas wysokość odszkodowania jest zasądzana na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim. I teraz tak, czy gmina, czy ministerstwo będzie za to płacić? Jeszcze tego Nie wiemy. Obowiązują tutaj prawa autorskie. Bez zezwolenia autora nie można wykorzystać projektu po raz drugi w innym miejscu, ani też dokonywać w nim zmian. Jeśli okaże się, że projekt został wykorzystany bezprawnie, to firma ma prawo do rekompensaty w wysokości trzykrotności wynagrodzenia za nielegalne skorzystanie z projektu. Jeśli zdarzyło się to przy jakiejś niewiedzy, przy zaniedbaniach i tak dalej, to dwukrotne. Tak więc, moi drodzy obywatele, zdaje się, że zapłacimy za te orliki naprawdę orlą sumę. Ponadto nie tylko gminy mogą zostać pozwane, ale i ministerstwo, gdyż odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ponosi ten, kto bezpośrednio dokonał naruszenia, jak i ten, kto udostępnił utwór, mimo że nie był do tego uprawniony. Agent Tomasz. Antyminusy. Państwowa Komisja Wybiórcza zdecydowała się ostatecznie unieważnić wynik nadchodzących wyborów. Bezpośrednim powodem tej niebędącej dla nikogo niespodzianką decyzji ma być wniosek Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, które twierdzi, iż zrzeszeni dziennikarze odczuwają ubolewanie z powodu bardzo niskiej chęci polityków do udzielania wywiadu. Wybory przeprowadzone w społeczeństwie niedoinformowanym nie stanowią godnej reprezentacji. Państwowa Komisja zachęca mimo wszystko do czynnego uczestnictwa w niedzielnym głosowaniu. Wysoka frekwencja to dobro same w sobie. Międzynarodowa sieć kawiarni Starbucks rozpoczęła akcję wspomagania państwa w potrzebie. Od poniedziałku wszyscy klienci amerykańskich oddziałów mogą doliczyć dodatkowe $5 do rachunku za kawę i ciastko. Zebrana kwota ma zasilić budżet na rok 2012. Pomysł zbiórki Co łaska minimum 5 spodobał się także szefom restauracji Wieżynek w Krakowie. Trwają rozmowy w sprawie kwoty oraz celu zbiórki. Rozpoczynają się zapisy do 7. edycji konkursu Polska i Ty możesz być przy korycie. Przez następny miesiąc odbywać się będą przesłuchania we wszystkich miastach wojewódzkich. Poszukiwany profil kandydata: szczery, energiczny, uczciwy, z dużymi zdolnościami koalicyjnymi. Poprzednia edycja koryta pobiła pod względem oglądalności takie telewizyjne przeboje jak Top Menel, Bidol obok Fortuny. To były Antyniusy. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Well, I don't think they're better off than they were 4 years ago. They're not better off than they were before Lehman's collapsed, before the financial crisis, before this extraordinary recession that we're going through. Numer 4. O dzieciach. Podwójna informacja. Ale bynajmniej nie bliźniacza. Emily McClarkin to jest taka pani, która w Europarlamencie jest rzecznikiem do spraw edukacji. Jak już słyszycie, że pełni jakąkolwiek funkcję w Europarlamencie, to spodziewacie się, że ta osoba to nie będzie nasz najbliższy gość na niedzielnym obiedzie. Nie, ale okazuje się, że ta pani też potrafi czasem coś mądrego powiedzieć. Ja nigdy nie słyszałem, co mówiła wcześniej, ale właśnie do mnie dotarła informacja całkiem sensowna. Pani Emily twierdzi, że propozycja złożona przez francuskiego deputowanego Jean-Marie Cavada, zakładająca wprowadzenie do szkół podstawowych edukacji o instytucjach europejskich, przyczyni się do propagowania postaw federalistycznych wśród dzieci. Może lepiej właśnie papiery federalistów im czytać, ale dobra. A pan Jean-Marie Cavada posiadł umiejętność brukselskiej nowomowy w stopniu, przyznam szczerze, zaskakującym. Ustanowienie edukacji na terenie całej Europy przede wszystkim powinno opierać się na edukowaniu dzieci na temat europejskich polityków, służby cywilnej i innego personelu. Apelują o rozwój europejskiego wymiaru w edukacji. Ja tu mam trochę obcojęzyczne tutaj te karteczki, dlatego tak się. I generalnie szkoły, europejskie szkoły powinny wziąć na swoje barki ten wymiar, ten ciężar, to brzemię europejskiej integracji. I pan Cavad jeszcze mówi o tym, że powinno wdrażać się tą właśnie świadomość ważności obywatelstwa europejskiego już w bardzo młodym wieku. Według pani McClarkin to, o co apeluje pan Jean-Marie Cavad, jest tylko jednostronne. I ona, jeśli powinna istnieć w ogóle jakakolwiek edukacja w dziedzinie europejskim, to powinna być ona dwustronna i powinna te młode dzieci informować o tym, że są ludzie, którzy są przeciwni albo też sceptycznie nastawieni do niektórych pomysłów eurokratów, no ale generalnie się tego nie spodziewa. co dzieci powinny wiedzieć, to to o Europie, że jest to miejsce różnych punktów widzenia. Są ludzie, którzy wspierają europejskie projekty, są też polityczne partie na całym kontynencie, które widzą te pomysły jako kosztowne, nieskuteczne, biurokratyczne i kierujące się własnym wewnętrznym interesem. Ale oczywiście mówi, że takich nie spodziewa się, żeby ktoś wziął jej słowa na serio. No właśnie pani McClarkin nie miała edukacji, będąc dzieckiem odpowiedniej, tak więc teraz wygaduje takie jakieś bzdury. Jak najbardziej powinna być ta edukacja wprowadzona, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, które też są jakąś formą Unii, prawda? Dzieje się to ostatnio przez ulicę Sezamkową. Ostatnio znalazłem taki odcinek ulicy Sezamkowej, gdzie postępowe lalki dyskutują na temat walki z głodem. Tu mówiliśmy o tym, że w Danii będzie droższy tłuszcz, a tu się okazało, że niektóre lalki nie mają co włożyć do garnka swojego sezamkowego. W sensie brakuje sezamków nawet na ulicy Sezamkowej i tam odbywa się taki dialog. Nie wiedziałem, że aż tyle osób nie ma wystarczającej ilości jedzenia. I na to odpowiada druga laleczka. I nie wiedzą nawet, czy będzie kiedyś następny posiłek. To może być całkiem ciężkie. Jak to jest, że wiesz tyle na temat jedzenia? Cóż, czasem ja i moi rodzice chodzimy do punktu rozdawania żywności. To prawda, jest sporo sposobów, by zwalczyć głód. Na przykład szkolne programy. Tak, ja mam śniadanie i obiad za darmo w mojej szkole. To dwa pełne posiłki co dzień. Mama didn't know there were so many people who don't have all the food they need. When you don't even know whether you're gonna have a next meal or not, that can be pretty hard. How did she didn't know so much about this? Well, because sometimes I go with my family to the food pantry. Oh yeah, there are lots of ways to get help, like school food programs. Yeah, I get breakfast and lunch for free in my school. That's two whole meals a day. I już natychmiast dziecko wie doskonale, skąd się bierze pożywienie, skąd się biorą dobra. I ważne jest, żeby dziękować za to urzędnikom, amerykańskim czy europejskim na naszym gruncie. I najważniejsze też, żeby rodzic nie przeszkadzał. Ja tu jeszcze tylko szybko pozwolę sobie na minutkę wejść z taką rzeczą, że może czasami rodzice strasznie potrafią męczyć bułę, strasznie zawracać głowę. Na przykład w Nowej Zelandii organizacja Family First negatywnie oceniła skutki wprowadzenia prawa zakazującego bicia dzieci i oskarżyła policję o marnowanie sił i środków. W ciągu 6 miesięcy obowiązywania w Nowej Zelandii zakazu bicia dzieci policja stwierdziła 456 zgłoszeń, wszczęto 18 dochodzeń i tylko w jednym przypadku doszło do postawienia zarzutów. W 12 wydano ostrzeżenie słowne. Tak więc generalnie jest to bardzo, bardzo, bardzo malutki procent. No ale może ten procent też jest ważny. Ta oczywiście organizacja Family First narzekała na to, że raczej powinno się ścigać bandytów albo ludzi, którzy naprawdę popełniają jakieś przestępstwa. Nie wiem, czy to jest dobry argument. Nie wiem. Mieli też taki argument, że odkąd istnieje to prawo o zakazie bicia dzieci, to tak naprawdę liczba prawdziwych tych child assaults, czyli tych ataków na dziecko, już takich naprawdę poważnych, wzrosła o 60%, czyli jest więcej niż było, mimo tego, że pojawił się zakaz. Policja generalnie marnuje siły. Znaczy, oni tak uważają, że marnuje. Ja jak najbardziej. Ja nawet powinno być prawo, które zabrania krzywo patrzeć na dziecko i odmawiania im jakichkolwiek cukierków czy czegokolwiek. I oczywiście dziecko powinno mieć też pełne prawo donieść na takiego rodzica, który na przykład zabrania mu grać w PlayStation albo nie chce mu kupić najnowszego tam Call of Duty czy Simsów 7. Dobra, przed nami trzy ostatnie informacje. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapoznaj się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rywizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 3. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Solindrze. Solindra, ta firma, której zadaniem miało być produkcja paneli słonecznych, czyli zielona energia, zielone miejsca pracy. Tam opowiadaliśmy sobie o tym, że między innymi kierowcy autobusów zatrudnieni w tej firmie też byli i sprzątaczki też się liczyły jako tak zwane green jobs, czyli zielone miejsca pracy. Nie wiedzieć dlaczego miała miotłę dokładnie z tego samego zrobioną, co jej koleżanka z Chryslera na przykład. Firma dostała 528 milionów dolarów. Jeśli mówię to, powtarzam to generalnie takie założenie wszystkim tym, którzy nie słuchali w zeszłym tygodniu odcinka. I tak, pół miliarda dolarów dostali na rozwój. Administracja Obamy dostawała przez ten cały czas tak naprawdę informacje o tym, że Solyndra może nie być najbardziej solidną inwestycją ze wszystkich, które są na Ziemi, że mogą mieć duży problem. Kiedy tylko na jesień, dokładnie 2009 roku, dwa lata temu, musieli zacząć spłacać te pieniądze, okazało się, że nie mają z czego spłacić pierwszej raty kredytu. To były raty po 5 milionów dolarów. Firma nie byłaby w stanie w ogóle zacząć produkcji bez pół miliarda dolarów. Zaczęła tą produkcję, wydano te pieniądze. Firma nie potrafiła nic wyprodukować, co miałoby zastosowanie na rynku, i nie potrafiła spłacić głupich 5 milionów rat. Mówię głupie 5 milionów rat, ponieważ to była gigantyczna firma o gigantycznych zasobach, gigantycznych kredytach. Nie był to jedyny kredyt i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie coś jest nie tak, jeśli firma ogromna dostaje raz. Nie może ruszyć bez pół miliarda dolarów. To jest jakiś nonsens w ogóle. Potrzebuje pół miliarda dolarów na rozkręcenie firmy. Taki startup. Wiecie, taki polakpotrafi.pl. Wiecie co, chcieliśmy otworzyć firmę produkującą czajniki i potrzebujemy pół miliarda dolarów, żeby zacząć. A może najpierw będziesz sprzedawał tanie czajniki z Chin? Dorobisz się i otworzysz firmę produkującą czajniki? Może będziesz nawet tańszy od Chińczyków, cholera wie? Nie, oni potrzebowali pół miliarda dolarów natychmiast. Już. No i dostali. Dlaczego dostali? Ponieważ o tym decydował Barack Obama, a nie człowiek, który zna się na interesach. No i cóż, tych pieniędzy nie dostali. Znaczy, inaczej. Kiedy tylko okazało się, że mogą nie spłacić tego kredytu, zmieniono umowę kredytową. Zmieniono ją na takich warunkach, że przede wszystkim pierwsi pieniądze odzyskiwać będą prywatni inwestorzy, a dopiero w drugiej kolejności Skarb Państwa. Począwszy od tego, że w ogóle Skarb Państwa nie powinien się w to mieszać, to jak już, dobra, przyjęliśmy te warunki, bardzo niefajna umowa, ale dobra, można się czepiać. Umowa jest umową, prawda? W imieniu ludzi podpisał ją tam prezydent czy wiceprezydent Joe Biden, tam w ogóle przez jakieś satelity codziennie leciał w tych... Nie, to był w ogóle czołowy projekt Obamy w tym jego pakiecie zielonej, odnawialnej, nowej energii i wysłania do czorta całej ropy i paliw kopalnianych. Nowa era, prawda, zielona, wiemy o co chodzi. No i projekt upadł. I teraz wychodzą powoli na wierzch pewne fakty, które sprawiają, że można mieć duże pretensje i podejrzewać, że w ogóle ta firma nie miała na celu wyprodukowania nawet jednego wolta zielonej energii, bo coś tam rzeczywiście, coś tam robiła, coś tam próbowała, tam pewnie był jakiś menadżer, coś się starał. Tam ludzie mogli nawet nie wiedzieć o całym przekręcie. Ja nawet nie wiem, czy wciąż można nazywać to przekrętem. Barack Obama mówi o tym, że nie żałuje, że zainwestowano te pieniądze, te pół miliarda w Solyndrę. On próbuje wytłumaczyć to mniej więcej tak, jak posłowie jednej z dużych polskich partii, nie powiem której, tłumaczą swój sukces w rządzeniu Polską przez ostatnie 4 lata tylko tym, że w innych krajach jest gorzej. To jest mniej więcej coś takiego. Czyli Barack Obama mówi, nie, oczywiście, że nie żałuję. Zainwestowaliśmy 16 miliardów od 2009 roku i póki co straciliśmy tylko pół miliarda. The true engine of economic growth will always be companies like Solyndra. Oczywiście okazuje się, że kolejne firmy, bo teraz media i cały watchdog zaczęło się przyglądać temu, okazuje się, że te wszystkie firmy idą śladami Solyndry generalnie i że to jest jakiś w ogóle poroniony pomysł. Czyli co się przejmujecie? Pożyczyliśmy różnym firmom, wszystko jego znajomi, jak się okazuje, 16 miliardów dolarów i póki co pół się straciło, no to jeszcze żadna strata. Nikt nie mówił od razu, że wszyscy wygrywają na rynku. Przecież też tak jest, że czasami ludzie przegrywają, a czasami wygrywają. I to mówi koleś, który gdzieś zgubił przed chwilą pół miliarda dolarów, mówi, że przecież na rynku są takie zasady. Państwowe pieniądze nagle okazuje się, działają na zasadach rynkowych. Może to powinny być tak zwane rynki, jak mówił Barroso. To nie są rynki, to są tak zwane rynki. I z tych tak zwanych rynków 6 miliardów w przeciągu ostatniego tygodnia tylko i wyłącznie poszło na nowe kredyty dla nowych firm produkujących jakieś zielone kupy. Dobra, może coś te firmy zrobią, ale tak naprawdę zaczynać od 6 miliardów? To nie jest na zachętę, to jest... Znaczy wiem, dobra, Barack Obama dostał na zachętę Nobla pokojowego i teraz dokładnie tak samo rozdaje pieniądze wszystkim swoim znajomym, jak się okazuje. I nie mówię tylko o znajomych. To jest lepiej niż znajomi. Rozdawanie znajomym może być nie zawsze pożyteczne, nie? Możesz rozdać komuś, kto na przykład ci się nie odwdzięczy, bo dasz mu te pieniądze, on je przepije, będzie do końca życia biedny i nawet nie będziesz wiedział, jak od niego to wyciągnąć, on nie będzie wiedział, jak ci się odwdzięczyć, choćby nawet nie wiem, jak chciał. Tu się okazuje, że ludzie zamieszani w Solindrę to jest trochę inna historia. Człowiekiem, który zbiera pieniądze na kampanię Obamy i był jednym z poważniejszych zbieraczy kasy w 2008 roku, jest Steven J. Spinner, jeden z udziałowców Solindry, jak się okazuje. Jego żona Allison jest właścicielką firmy prawniczej, która nie wiedzieć, dlaczego akurat jej firma została wybrana, ale podejrzewam, że do tego, że po prostu była świetną firmą prawniczą, zarobiła 2,4 miliony dolarów na pilnowaniu spraw prawnych przy samym udzielaniu długu. Czyli z samego tego, że ten dług przeszedł z punktu A do punktu B, firma prawnicza należąca do żony jednego z inwestorów zarobiła 2,5 miliona dolarów. Okej, wiemy, to jest taki świat, tam się zarabia duże pieniądze. Największy udziałowiec, George Kaiser, największy udziałowiec, jest też jednym z największych tak zwanych fundraiserów Obamy, był głównym inwestorem w Solindrze. Jeden z największych, no, organizator kampanii tak naprawdę, organizator funduszu na kampanię, był głównym inwestorem w Solindrze. I oczywiście oni w pierwszej kolejności dostają pieniądze z tego właśnie kredytu państwowego tak naprawdę. No ale cóż, zbliża się kolejna kampania, więc skądś te pieniądze trzeba brać, a z tego co wiemy, to raczej ostatnio Barack Obama ma problemy ze zdobyciem pieniędzy na kolejną kampanię, tak więc jest jasne. Generalnie cały program zielonej pracy to jest 100 miliardów dolarów. Okay? 100 miliardów dolarów. Solindra, która buchnęła teraz, jeśli wpiszecie w Google Solindra, to jest w ogóle ogień totalny. To i Fast and Furious, czyli Szybcy i Wściekli i Solindra, to są dwa największe w ogóle teraz. To są pożary. W Polsce się ostatnio nie mówiło o tym za dużo przez ostatnie dwa tygodnie z jasnych przyczyn, ponieważ mamy swój najważniejszy temat, w którym żyjemy, czyli to, jak nic się nie zmienia. I to jest wiadomość z ostatniej chwili, przez ostatnie dwa tygodnie. A tymczasem 100 miliardów przeznaczonych na zielone fundusze, 6 miliardów, jakoś dziwnym tropem przyspieszyli w ostatnim tygodniu, 6 miliardów kredytów kolejnych udzielili podobnym jak Solindra firmom, a od 2009 tylko 16 miliardów, czyli tak naprawdę od 2009 do zeszłego miesiąca 10, a przez ostatni miesiąc, przez ostatnie 2-3 tygodnie 6 miliardów. Czyli jak tylko buchnęła Solindra, natychmiast zaczęli rzucać pieniędzmi w ten problem, żeby tylko jak najwięcej z tego pieniędzy wyciągnąć. Jeśli uda się całe 100 miliardów utopić w ten sposób, no to myślę, że Barack Obama ma wygraną w kieszeni. Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 2. Do poprzedniej informacji można byłoby jeszcze tylko dodać to, żeby zapewnić sobie trochę więcej tych tak zwanych fundraiserów, czyli ludzi, którzy będą rzucać pieniądze Obamie na następną kampanię, to demokraci zmienili ostatnio znaczenie słowa bogaty. To jeszcze od 2008 roku mówili o tym, że bogaci to są ci, którzy zarabiają 250 tysięcy miesięcznie. Teraz stwierdzili, że za dużo ludzi w Ameryce zarabia 250 tysięcy dolarów miesięcznie. Lepiej ograniczyć to do tych, którzy zarabiają ponad milion dolarów miesięcznie. Czyli generalnie, jeśli zarabiasz 250 tysięcy, to podziękuj Obamie, że cię nie opodatkował i wyślij mu jednego tysiaka na następne wybory, jak będzie startował w 2012. Ale tak już sensowna, taka prawdziwa informacja, jaka miała paść teraz w tym wejściu numer 2, zaczyna się od cytatu Władimira Putina. Przy wszystkich komplikacjach, które pojawiają się od czasu do czasu, na przykład spieramy się w sferze gospodarki, energetyki i gazu, trzeba oddać sprawiedliwość białoruskiemu przywódcy Aleksandrowi Łukaszence, który konsekwentnie idzie drogą integracji z Rosją. To jest Władimir Putin. Putin chce znów połączyć Rosję z byłymi państwami Związku Radzieckiego. Oczywiście, wiecie, Putin uważa, że największą porażką XX wieku to był rozpad Związku Radzieckiego, a nie zawiązanie się Związku Radzieckiego, jak reszta świata. Chce stworzyć Związek Euroazjatycki, donosi Yahoo. Premier Rosji opisał swój plan w artykule, który zdaniem ekspertów jest częścią programu Putina przygotowującego się do powrotu na fotel prezydenta. Myślę, że on jest całkowicie przygotowany. On na dobrą sprawę to z tego fotela nigdy nie zszedł. Trzonem Związku Euroazjatyckiego mają być na razie trzy państwa. Rosja, Kazachstan oraz Białoruś. Szykuje się potęga. Jednak Władimir Putin nie ukrywa, że widziałby w nim więcej krajów. Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności do związku przystąpiłyby Kirgistan i Tadżykistan. Coraz lepiej. W swoim artykule Putin podkreśla, że nowa struktura w niczym nie przypominałaby dawnego Związku Radzieckiego. Przekonuje, że byłoby to ponadpaństwowe ciało, które koordynowałoby politykę ekonomiczną i walutową między swoimi członkami. Czyli bardziej coś na kształt Unii Europejskiej, która jest budowana na kształt Związku Radzieckiego. No przynajmniej nie jest to bezpośrednio ze Związku Radzieckiego, to mu się chwali. Białoruś i Kazachstan z Rosją już w przyszłym roku otwierają granice i będzie można handlować tam, obywatele tych krajów będą mogli bez skrępowania handlować między sobą, co jest zawsze fajne. Nie wiem tylko, czy tak naprawdę obywatele tego Związku Eurazjatyckiego potrzebują czegokolwiek więcej. I tu jeszcze tylko tak puentuje Władimir Putin. Eurazjatycki Związek byłby partnerem Unii Europejskiej w rozmowach na temat tworzenia wspólnej ekonomicznej przestrzeni. Znowu są te wspólne rynki, nie? Zauważcie, znowu wracają wspólne rynki. Dlaczego ci wszyscy byli KGBiści, byli maoiści, ekskomuniści i tak dalej, mówią o wspólnych rynkach? To jest naprawdę chyba jakieś zastąpienie słowa komunizm? No bo jakby nie byli komunistami, jakby nie byli socjalistami, to by mówili o wolnych rynkach, a nie wspólnych rynkach. A i to też oczywiście bardzo ładną rzecz powiedział Władimir Putin, że właśnie to stworzenie wspólnego ekonomicznego rynku zagwarantuje jego członkom silniejszy głos. To tyle z Eurazji. Yo también quiero ser presidente, hacerme fotos desde un balcón y saludar a los contribuyentes con una sonrisa de farol. El poder me pone más que la Viagra. La economía enciende mi motor. Viva la fiesta de la democracia. Es una mierda, pero no hay nada mejor. Numer 1. Chociaż w sumie jak patrzę na ostatnią wiadomość w dzisiejszym podsumowaniu Top Ten, agent Tomasz, minione 7 dni, 40 tydzień i patrzę na następną wiadomość, to mi się wydaje, że nadal jesteśmy w Eurazji na dobrą sprawę i to gdzieś głęboko, w jakiejś budce leśniczego. Moi drodzy, Kancelaria Sejmu. Mogę powiedzieć coś o Kancelarii Sejmu, chyba to nie jest kwestia ciszy tam śródwyborczej. A tak a propos, odsyłam wszystkich na stronę agentomasz.pl, żeby sobie posłuchali piosenki, która dzisiaj nie została wyemitowana w odcinku. Piosenka wyborcza 2011, do której zachęcam do głosowania na wszystkich kandydatów. Teraz jest pytanie, czy jeśli teraz powiedziałem o tej piosence, to też łapię się na ciszę. Dobra, już się zamknę. Dobra, już nie będę nic mówił o wyborach. Generalnie właśnie na agentomasz.pl, Tomasz Agencki na Facebooku i agent Tomasz pisany z jednym T w środku na Twitterze. Tam też możemy się znaleźć. Generalnie, moi drodzy, mam więcej kont niż Łukasz na czas. Poza orlikami, to w przyszłym roku i poza tymi copyright, które nam chyba ktoś strzeli gola za orliki, to tak jak co roku będziemy płacić naszym parlamentarzystom nowo wybranym i będziemy też płacić za różne udogodnienia w ich życiu. Portal Money.pl obliczył, że będzie to mniej więcej 412 miliardów złotych. Przez ostatnie 4 lata Sejm wydał 1,6 miliarda złotych, średnio wychodzi 397 milionów. W przeliczeniu na jednego posła wypada 2366 złotych dziennie. Czyli płacimy 2366 złotych dziennie na jednego posła. I senatora też. No cóż, ale nie tylko na, prawda, osoby to wszystko zostaje rozesłane. Nasi przedstawiciele wybrani w szczerych, prawdziwych, niepodlegających wątpliwości wyborach żadnych muszą mieć też różnego rodzaju udogodnienia w swojej pracy i też poza tą pracą. Mówię banały, ale to przecież wszyscy wiemy, że samym chlebem poseł żyje, prawda? I przez ostatnią kadencję zakupiono telewizorów za 293 tysiące złotych. Kupiono też tablety za 88 tysięcy złotych, bez VAT-u podaje ceny. Zakupiono 1350 kaset wideo za łączną sumę 120 tysięcy złotych, czyli wychodzi 90 zł na kasetę. Z pewnością nie są to VHS-y takie, gdzie się tam za kotarą w wypożyczalni. 420 tysięcy złotych kompozycje kwiatowe generalnie. Obrazy pożyczone z Muzeum Narodowego. Ale skoro pożyczone, to dlaczego się za nie płaci? To jest pierwsza rzecz, nie rozumiem tego. Czy tam musi być strażnik z Muzeum Narodowego i on ma kabonę, za to mu się płaci? Czy musi być co, ramka specjalna, czujnik laserowy? Obrazy pożyczone z Muzeum Narodowego 95 tysięcy złotych. Wow. I tu wymienia się te obrazy. Bardzo mi się podobało, jakie tytuły wiszą, że tak powiem, w naszej kancelarii Sejmu. Jest to portret marszałka, portret Gabriela Narutowicza, Ułan na leśnej drodze, odpoczynek żniwiarzy, żołnierz i dziewczyna. Massacration w ogóle. Narutowicz, Piłsudski, moi drodzy, jakie idee. Meble 195 tysięcy złotych, dywany, wykładziny 203 tysiące złotych, basen w domu poselskim 71 tysięcy złotych, oprócz tego za 78 tysięcy złotych, jakby ten basen nie starczył, karnety sportowo-rekreacyjne. 1000 metrów bieżących gabardyny i 1000 metrów bieżących tropiku. W sumie za 77 patyków. Sejm szyje z nich mundury, oczywiście nie dla posłów. Na usługi krawieckie, bo to prawdą, że posłowie nie szyją sobie mundurów sami, 145 tysięcy złotych. To cała ta gwardia, która tam się, prawda, panoszy. Kurtki i spodnie dla Straży Marszałkowskiej zarezerwowano 61 tysięcy. Czapki kupiono garnizonowe za 41 tysięcy, peleryny nieprzemakalne 29 tysięcy złotych, paski skórzone za 27 tysięcy. Ile ich tam jest w ogóle? Hełmy ochronne. Kancelaria 2009 kupiła 30 hełmów ochronnych, przeznaczyła na to 24 tysiące, też bez VAT-u, cały czas tutaj podaje Money.pl. Wychodzi jeden hełm, kosztował 800 zł, jak się Money.pl dowiedział w firmie MJ z Chorzowa. Są to kuloodporne nakrycia głowy, czyli po prostu firma MJ podała definicję hełmu. Kuloodporne nakrycie głowy. Co to jest ten hełm? A wie pan, to jest takie kuloodporne nakrycie głowy, że jak ktoś strzeli, to przynajmniej się odbije. Odbije panu, a nie strzeli do łba. To jest ta różnica. Czy masz hełm, czy nie? Generalnie w takim razie 412 milionów złotych będą nas kosztowali nasi wybrani w ten weekend wspaniali ludzie, a oprócz tego jeszcze w prezencie dostaną płytę dla posła. Tą. Znaczy, to będzie dla nich, więc to będzie dla posła już sensu stricte. To była ostatnia informacja w dzisiejszym agencie. Dziękuję wam za cierpliwość. Mam nadzieję, że podoba wam się wybór informacji, które udało mi się przez ten tydzień dla was zachomikować, omijając generalnie to, co zostało już poruszone w mediach mainstreamowych. Tak więc słyszymy się za tydzień. Was wszystkich zapraszam na agenttomasz.pl, profil Tomasz Agencki na Facebooku, Agent Tomasz na Twitterze, nie wiem co jeszcze. radio@agenttomasz.pl. Wszystkie pytania, skargi i zażalenia bezpośrednio trafiają na mój pulpit. To był drugi odcinek drugiego sezonu audycji Agent Tomasz. Podsumowaliśmy 40. tydzień 2011 roku. Do usłyszenia w przyszły weekend. Jakby pan zapytał, kto wygra wybory, to na pewno wygra nasz przyszły koalicjant. agenttomasz.pl